मंत्र पाठ है। तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एक कक्षा हमने शंका समाधान की थी बीच में, एक कक्षा की थी, तो अभी आज 95वीं कक्षा न्याय दर्शन की। तीसरे अध्याय का दूसरा अनेक, भाष्य कह रहे हैं, परीक्षितानि इंद्रियाणि अर्थाश्च। पिछले में आनेक में इंद्रिय और उनके अर्थों की परीक्षा हुई। बुद्धेरिदानीं परीक्षा क्रमः, अब बुद्धि की परीक्षा का क्रम कर रहे हैं। और बुद्धि के विषय में क्या परीक्षा करनी है, सा किम अनित्या नित्या वा इति, नित्य है या अनित्य है। कुतः संशय, संशय क्यों है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है पहला सूत्र, कर्म आकाश साधर्म्यात संशयः। कर्म और आकाश के साथ समान धर्मता होने से संशय है। बुद्धि में ऐसा धर्म है जो कर्म में भी मिलता है और आकाश में भी मिलता है, और कर्म तो अनित्य है और आकाश नित्य है, तो उस धर्म वाला मन नित्य है या अनित्य है। एक विशेष धर्म होने के कारण से कोई वस्तु उस धर्म वाली नित्य भी होती है और अनित्य भी होती है, तो मन उस धर्म वाला होते हुए नित्य है या अनित्य है, इसलिए मेरे को संशय है। बुद्धि मतलब ज्ञान, बुद्धि मतलब ज्ञान, भोगो बुद्धि जो पीछे आया, जो मैं बोध होता है, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, तो बुद्धि यानी ज्ञान नहीं। अभी जो ये प्रश्न उठाया जा रहा है ये ज्ञानात्मक पे उठाया जा रहा है, यद्यपि वो भी इसमें आएगा साथ में आगे। तो राशि देखिए, साधर्म्य को बता रहे हैं, अस्पर्शवत्वम ताभ्याम समानो धर्म उपलब्ध्यते बुद्धौ। अस्पर्शत्व यानी स्पर्श गुण नहीं है उसमें, अस्पर्शत्व ताभ्याम उन दोनों से, इन दोनों से कर्म और आकाश से, ये एक समान धर्म बुद्धि में उपलब्ध होता है। बुद्धि को छुआ नहीं जा सकता यानी ज्ञान को, कर्म को भी नहीं छुआ जा सकता और आकाश को भी छुआ नहीं जा सकता। तो स्पर्शत्व तो ये एक धर्म ऐसा है जो बुद्धि में है और इन दोनों के समान है, इन दोनों में मिलता है ये। आगे विशेषश्च उपजन अपाय धर्मवत्वम विपर्ययश्च, विशेषश्च उपजन अपाय धर्मवत्वम, और इनमें विशेष क्या है, उपजन अपाय धर्मत्व यानी उत्पत्ति और नाश का होना, ये कर्म में घटता है। उपजन अपाय धर्मत्व किसमें है, कर्म में, आकाश में नहीं, यानी कर्म अनित्य है और आकाश नित्य है, इस दृष्टि से कथन है। और विपर्ययश्च, और विपर्यय क्या है, अनुपजन, अनुपादान, अनुपाय, उपजन और अपाय, तो अनुपजन और अनुपाय, हाँ अनपाय, अनपाय, अनुपजन और अनपाय, ये विपर्यय मतलब विपरीत धर्म। यथा स्वम, यथाक्रम, जिसका जैसा है, किनका, नित्य अनित्य नित्ययो हो, अनित्य और नित्य का, तस्याम बुद्धौ न उपलभ्यते, उस बुद्धि में उपलब्ध नहीं हो रहा है, बुद्धि में ये नहीं पता लग रहा कि उपजन अपाय धर्म है या अनुपजन और अनपाय धर्म है, ये वो नहीं मिल रहा है। हाँ स्पर्शत्व धर्म तो मुझे दोनों का इसमें बुद्धि में मिल रहा है, ज्ञान में मिल रहा है, तीन संशय थी इसलिए संशय है। यदि बुद्धि या ज्ञान में उपजन अपाय धर्म मिल जाता तब तो नित्यत्व सिद्ध था ही, अथवा अनुपजन अनपाय धर्म मिल जाता तो नित्यत्व सिद्ध था। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये दोनों धर्म, उत्पन्न होना नष्ट होना ये एक वर्ग में ले लो, और उत्पन्न न होना और नष्ट न होना ये दूसरे वर्ग में ले लो, यानी दो दो ये हैं, ये ज्ञान में बुद्धि में मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मेरे को संशय है कि ये नित्य है या अनित्य। ये तो दिखाई नहीं दे रहे, और दिखाई क्या दे रहा है, स्पर्शत्व, स्पर्शत्व का मुझको निश्चय है कि ज्ञान को स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन स्पर्शत्व धर्म तो अनित्य वस्तु में भी देखा जाता है जैसे कि कर्म, और नित्य वस्तु में भी देखा जाता है जैसे कि आकाश, तो स्पर्शत्व धर्म से तो वो नित्य अनित्य कुछ भी हो सकता है, और उपजन अपाय आदि ये मेरे को पता नहीं लग रहे हैं या नहीं है क्या है, इसलिए मेरे को संशय है। ठीक है, तो कर्म आकाश साधर्म्यात, कर्म और आकाश की समान धर्मता होने से मुझे संशय, और जो विशेष धर्म है वो उपलब्ध नहीं हो रहा है, संशय तभी होता है ना, दो वस्तुओं का समान धर्म इसमें मिल रहा है स्पर्शत्व, और विशेष उपलब्ध नहीं हो रहा है कुछ मेरे को नित्यता अनित्यता की दृष्टि से, तो कौन सा है मेरे को, इसलिए संशय है। सिद्धांत इस पर उत्तर दे रहा है, अनुपपन्न खलु अयम संशयः, ये तो असिद्ध है, संशय ही सिद्ध नहीं होता है आपका, संशय की बात ही नहीं है इसमें, क्यों, सर्व शरीरिणाम ही प्रत्यात्म वेदिनिया अनित्या बुद्धि ही सुखादिवत, सब शरीरियों की, मनुष्य और मनुष्यतर जो जो भी शरीर है वहां सब जगह पे, जो शरीर है भोगायतन है वहां सुख दुख आदि ज्ञान रहेंगे, तो सर्व शरीरिणाम, विशेष रूप से हम देखते हैं तो मनुष्य या कुछ बड़े प्राणियों में तो हम देख ही सकते हैं, सर्व शरीरिणाम ही प्रत्यात्म वेदिनिया, इस सबको अनुभूत होती है, प्रत्येक व्यक्ति को पता लगती है, क्या, अनित्या बुद्धि ही, बुद्धि अनित्य है, ये जो ज्ञान होता है हमारे को ये अनित्य ही हमारे को सबको पता लगता है, किसकी तरह से, सुखादिवत, सुखादि के समान, सुख और दुख प्रत्यात्म वेदनीय है, प्रत्यात्म वेदनीय है, सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं आप भी जानते हैं, सबको हमें पता है कि हम भी जैसे सुख दुख अनुभव करते हैं ऐसे दूसरे भी करते हैं, और सुख और दुख नित्य हैं अनित्य हैं, अनित्य ही तो है, नित्य सुख अनुभव किया है वो एक अलग बात है, प्रत्यात्म वेदनीय अनुभव जो अब तक हुआ है वो नित्य है अनित्य है, सुख भी और दुख भी, भले ही कितना दुखी रह ले व्यक्ति की दुखी दुख है जिंदगी में, कुछ दुखी दुख लगातार दुख चल रहा है, लेकिन फिर भी उसे ये तो नहीं लगता है कि दुख नित्य है, कभी लग सकता है लंबे समय तक कि तो बस पकड़ ही लिया है दुख ने मेरे को, किंतु वैसा तो नित्य नहीं लगता, दीर्घ काल तक लगातार चलता रहे, तो सुख दुख भी अनित्य है और प्रत्यात्म वेदनीय है, ऐसी बुद्धि भी है ज्ञान भी है, तो इसमें क्या संशय है, तो ज्ञान को क्या मानेंगे, अनित्य मानेंगे, अनित्य मानेंगे, तत्वतः जो हमें ज्ञान की अनुभूति होती है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से, वो तो हमारी जो अनुभूति है वो तो अनित्य ही है। ऊपर ऊपर या नीचे नीचे, नीचे आप बताओ कौन सा नीचे। वो भी यहां पर अनित्य, बुद्धि नित्य कहां है, उत्पन्न होता है नहीं, वो स्फोटात्मक शब्द उत्पन्न होता है या नहीं, कहां से प्रकट होता है, कहां बुद्धि में प्रकट हुआ, बुद्धि में पहले से था, बुद्धि में पहले से था, बुद्धि में तो पहले से नहीं था, नैमित्तिक ज्ञान है, विभिन्न कारण हुए और उत्पन्न हुआ अंदर, इसमें फिर विवेचना होगी, उत्पन्न हुआ है या अभिव्यक्त हुआ है। हमारा प्रत्यात्म वेदनीय क्या है, नया उत्पन्न होता है या प्रकट हुआ, ये प्रतीति होती है, नहीं था और अब आ गया है ये होता है, या था मेरे में, जैसे कि हम स्मरण करते हैं हमें पता है कि हाँ ये याद है लेकिन आ नहीं रहा है, फिर एकदम याद आया हाँ ये इसका नाम ये है, ये चीज है, ये सूत्र है, सूत्र ध्यान आ गया, इसको तो हम था मन में अंदर था और फिर हमारे को याद आ गया, ये एक अलग अनुभूति है, पहले से था और फिर आया है। और कुछ के विषय में ऐसा नहीं स्पष्ट होता कि ये पहली बार हुआ, पहले नहीं था, नया है, ऐसा होता है ना। स्मृति तो ठीक है पहले से था, वो भी स्मृति भी पहली बार जब जाना था, जिसकी स्मृति बनी थी वो तो पहली बार ही था, तो वो जान नित्य है, लेकिन परमात्मा के ज्ञान को भी जब हम जानते हैं, वो जो हमारा ज्ञान होता है, बोध होता है, वो तो अनित्य है ना। परमात्मा का आनंद नित्य है, लेकिन उस नित्य आनंद को जो हम अनुभव करते हैं, वो अनुभव करना, ज्ञान होना, वो तो अनित्य है ना, वो तो आता है जाता है, आता है जाता है, वो भी जाता है, मुक्ति में रहता है, मुक्ति के बाद छूट जाता है, समाधि में रहता है, उसके बाद छूट जाता है, वो बोध हमारा, ईश्वर का आनंद नहीं, स्वरूपतः ईश्वर का आनंद नित्य है और उसमें है, लेकिन हमें जो बोध होता है, ज्ञान होता है, आत्मा का स्तर पे अंदर हमारे को जो प्रत्यात्म वेदनीय है, वो नित्य है अनित्य है, उसकी बात चल रही है। शब्द का विषय अभी मतलब वो जा चुका विषय। हाँ स्थिता अर्थात स्थिता भवितुम अर्हन्ति, उसमें आ सकते हैं, सामर्थ्य है उसकी, परमात्मा ने ये बुद्धि ऐसी बनाई है, मन ऐसा बनाया है जिसमें चारों वेदों का ज्ञान आ सकता है, उसने चारों वेदों का ज्ञान दिया है तो ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य भी दी है, स्थित नहीं है वो, स्थित नहीं है, स्थित हो सकते हैं, ऐसे अर्थ नहीं लगेगा। अगर वो सारा अंदर ही है तो ठीक है, पहले से ही है, फिर बाहर से ऐसी मान्यता है, वो एक व्यापक लोग मानते हैं कि इससे केवल वो उद्भूत होता है, ये जो हम पढ़ते हैं लिखते हैं वेद मंत्र हैं, उससे अंदर स्थित केवल प्रकट होता है, और परमात्मा से भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, यही कहेंगे, परमात्मा से भी सन्निधि से भी वो हमारा ही अंदर स्थित ज्ञान उद्भूत होता है, वो एक मान्यता है, लेकिन ज्ञान उत्पन्न होता है, अभी अभी चलो थोड़ा सा। हाँ जो धर्मी नित्य होता है उसका धर्म भी नित्य ही होता है, आत्मा के भी नित्य है तो ज्ञान धर्म भी नित्य होना चाहिए। जो धर्मी नित्य होता है उसके स्वाभाविक धर्म नित्य होते हैं, नैमित्तिक नहीं, स्वाभाविक धर्म। तो ये जो ज्ञान जिस तरह का हम जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ये आत्मा का स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, ये नैमित्तिक है। जानने की सामर्थ्य है वो स्वाभाविक है और वो नित्य है, वो कभी नहीं जाएगी आत्मा की, जब जब इंद्रियां अनुकूल स्थिति होगी वो जानेगा, लेकिन ज्ञान जो है अनुभव करने की सामर्थ्य शक्ति कोई एक अलग चीज है और अनुभव होना ज्ञान होना ये एक अलग चीज है। ज्ञान और ज्ञान की सामर्थ्य इन दोनों को अलग अलग करके देखो, जो सामर्थ्य है वो सदा रहेगी लेकिन ज्ञान नैमित्तिक होता है, हमारा निमित्त से प्राप्त होता है, इस दृष्टि से वो ज्ञान अनित्य है नैमित्तिक होने से। केवल स्थूल दृष्टि से ही तो मान जो अविभाज्य धर्म माना गया है जीवात्मा का वो तो स्वाभाविक धर्म है अविभाज्य, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो जो अल्पज्य जो स्वाभाविक है वो जितना भी है वो हम उसकी कैसी व्याख्या कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं स्पष्ट नहीं वो छोड़ दो, लेकिन यदि है वो जितना भी है उसको नित्य मान लो, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूं। जो अपना आत्मा का स्वाभाविक है यदि उसकी नित्यता की बात नहीं चल रही है, मैं नैमित्तिक का कह रहा हूं, जो निमित्त से आता है वो अनित्य है। हाँ, सामान्य हाँ नहीं, वो अनित्य है। ऐसे सुख को यहां पर कहा, यहां पर भी कहा, सुख और दुख जो होते हैं वो भी अनित्य हैं। जो यहां भी सम्मेलन में भी विषय था कि अविद्या कहां रहती है, तो उस अविद्या को नित्य मान करके एक प्रश्न था वो, कि भी हमारे अंदर अविद्या आई तो कहीं ना कहीं पहले से होगी, तभी तो आई है, नई उत्पन्न हो रही है, वो दृष्टि नहीं थी। जहां अविद्या भी एक तरह का ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है, इंद्रियार सन्निकर्ष से वो भी उत्पन्न होता है, तो उसको क्या मान के बात चल रही थी, प्रश्न जिस तरह से था कि वहां है और वहीं से यहां पर है, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। अगर हम कहें कहीं भी नहीं था तो फिर आ कहां से गया, और आना उत्पन्न होना माने तो ये दोष आएगा कि अभाव से भाव की उत्पत्ति हो गई, इसलिए वो उत्पन्न होने को स्वीकार नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि आया है आत्मा का तो अपना स्वाभाविक हो नहीं सकता, आत्मा का स्वाभाविक होगा तो आत्मा उससे कभी मुक्त नहीं हो सकता, नित्य होगा वो भी, और नित्य होगा अविद्या नित्य होगी, अज्ञान नित्य होगा तो उसकी कभी मुक्ति भी नहीं हो सकती, लेकिन चूंकि मुक्ति कही गई है शास्त्र में इसलिए वो अविद्या से रहित भी होता है, अविद्या से रहित होता है इसका मतलब है उसका स्वाभाविक नहीं हो सकता, लेकिन कहीं से आया होगा क्योंकि उत्पन्न होना वो मानते नहीं है, इसलिए कहेंगे कहां से आया, अब ईश्वर से तो आ नहीं सकता, स्पष्ट है शास्त्र पर शब्द प्रमाण है, ईश्वर तो अज्ञान से रहित है इसलिए वहां से अज्ञान आ नहीं सकता, तो परिशेष न्याय से प्रकृति बची तो अविद्या कहां रहती है, अज्ञान प्रकृति में रहता है और वहां से हमारे में आता है, ये उनका निष्कर्ष है कुछ का। बिल्कुल यही की बात सुख दुख पे भी है कि सुख दुख किसका धर्म है, भौतिक सुख दुख, तो पहले आत्मा का तो मान नहीं सकते, आत्मा अनुभव करता है सुख दुख को लेकिन सुख दुख धर्म आत्मा का अपना नहीं है, अपना होता तो अंदर था ही, उसके बाहर से लेने की आवश्यकता ही नहीं थी उसको, और ईश्वर में ये सुख दुख है नहीं, दुख तो है ही नहीं निश्चित है, और सुख है तो वो अलग है उसका आनंद है, ये सुख तो है नहीं उसके पास में, भौतिक सुख इंद्रिय जन्य सुख, तो बचा कौन, प्रकृति बची, और उत्पन्न होना मानते नहीं है सुख दुख का, अगर उत्पन्न होना मानेंगे तो वो दोष दिखाई देता है उनको कि फिर तो अभाव से भाव की उत्पत्ति हो गई, इसलिए सुख दुख प्रकृति के हैं ये माना जाता है। लेकिन यहां जो ये प्रसंग चल रहा है, ये सुख दुख को भी उत्पन्न होने वाला मानते हैं, ज्ञान को भी उत्पन्न होने वाला मानते हैं, तो सुख और दुख, अब जब यूं कहते हैं प्रकृति का है तो वो दूसरा पक्ष खड़ा हो जाता है, बोले प्रकृति में सुख दुख कैसे रह सकते हैं, और इंद्रियों से भाई प्रकृति से है, प्रकृति में हमने देखा स्पर्श किया कुछ भी किया तो उससे फिर बोले वो सुख अंदर चला गया, ये बात आती है, जबकि यहां स्पष्ट है कि इंद्रियों से सुख दुख अंदर जाते ही नहीं है, उनका विषय ही नहीं है सुख दुख ज्ञान इंद्रियों का, तो जब इंद्रियां उसको ग्रहण ही नहीं कर सकती थी तो प्रकृति का सुख दुख अंदर कहां से चला गया, ये प्रश्न वहां पर खड़ा होता है, और दूसरे ये मानते ही नहीं है कि प्रकृति में भी सुख दुख है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ है, और अंदर रहने वाला कि भी अंदर मानेंगे तो भले यदि आत्मा के सुख दुख स्वाभाविक हो गए तो छूटेगा नहीं, वो मुक्ति नहीं होगी कभी, फिर तो स्वाभाविक धर्म है। तो जैसे न्याय दर्शनकार यहां भी कह रहे हैं और भी जगह से स्पष्ट है कि सुख दुख भी उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये मानने की आवश्यकता नहीं है कि ये किसके हैं और कहां से आ रहे हैं, चल करके आ रहे हैं। ये ठीक है कि प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं के संपर्क में हमें और शरीर और इंद्रियों के माध्यम से सुख और दुख की अनुभूति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो वहां से चल करके हमारे अंदर आ रहे हैं, ऐसा ना होकर के वो सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। और ये प्रसंग पहले आपके सामने मैंने रखा ही था कि हर चीज भाव से ही होती है, इधर से ही उधर जाती है, ऐसा नहीं होता है, उत्पन्न नया होता है। जैसे कि संयोग उत्पन्न हुआ है, ये संयोग नया गुण है, न पहले इधर था न इधर था। कर्म तो नया उत्पन्न होता ही है, अभाव से भाव की उत्पत्ति वाला नियम कर्म पे बिल्कुल नहीं लगता, गुणों में कुछ पे लगता है कुछ पे नहीं लगता, द्रव्यों में सब पे लगता है। तो चूंकि यहां पर सुख और दुख ज्ञान ये गुण है, और ये तीनों ऐसे गुण हैं जो कि उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, कहीं से चल करके हमारे पास में आते हैं ऐसा नहीं। परमात्मा से जो आते हैं वो छोड़ दीजिए, परमात्मा से जो ज्ञान आता है वो तो परमात्मा से आ जाएगा, वो तो चेतन है, लेकिन बाकी जो हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है वो उत्पन्न ही होता है। तो इन्होंने ये कहा कि इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है, सर्व शरीर नाम ही प्रत्यात्म वेदनिया अनित्या बुद्धि ही सुखादिवत। हाँ तो वो इसलिए वो उनपे प्रश्न उठता है, पर वो यूं कहते हैं कि वो अनुभव नहीं करता। इसके पक्ष में एक आता है कि उसमें अज्ञान या ज्ञान और सुख दुख रहता तो है लेकिन वो अनुभव नहीं करते। जैसे उनमें रूप गुण भी रहता है लेकिन वो अनुभव नहीं करते, स्पर्श गुण है लेकिन वो अनुभव नहीं करते, वो तो चेतन ही करता है। इसी तरह से सुख दुख भी इनमें है, ये भी बहुत चर्चा चली थी जब मैं पढ़ता था कि ज्ञान भी यहीं पर ही है। अगर इसमें ज्ञान नहीं होता वस्तु में तो हम उससे ज्ञान देख के छू करके उससे ज्ञान कैसे प्राप्त कर लेते हैं? अगर वहां ज्ञान ही नहीं होता तो हम उसको ज्ञान कैसे लेते हैं? इससे सिद्ध होता है कि वहां पर ज्ञान है, इंद्रिया से निकर्ष होता है और वो ज्ञान हमारे को अंदर आ जाता है। एक तर्क था, एक पक्ष था। दूसरे पक्ष का कहना था नहीं, वहां तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, वहां ज्ञान नहीं है, शास्त्र शब्द प्रमाण भी इसमें नहीं है, लेकिन शब्द स्पर्श रूप रस गंध का संकेत अंदर जाता है उससे ज्ञान उत्पन्न होता है अंदर, दूसरा पक्ष ये था। तो ये चर्चा चलती है बहुत, इसमें उलझन भी, अभी भी दूसरी चर्चा चलते चलते ये भी बीच में फिर आ गया था, सुख दुख वाला भी आनंद प्रकाश जी का, वो बहुत लंबा चला है, पहले बहुत लंबा चला है। आनंद प्रकाश जी ने भी लेख लिखे और उन्होंने भी लिखे हैं, स्वामी जी के भी लेख हैं बहुत से, मैंने कि विद्वानों के उस विषय पर चर्चा हुई है। तो ये इन्होंने प्रत्यात्म वेदनीय मानते हुए कहा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, ज्ञान तो अनित्य है। आगे भवती च संवित्ति ही, बिंदी लगा लेना सब है, ये संवित्ति यानी हमारे को बोध होता है, प्रतीति होती है हमारे को, क्या ज्ञास्यामि मैं जानूंगा, जानामि मैं जानता हूं, अज्ञासिषम मैंने जान लिया इति। तो ये तीन काल का यहां पर संयोग दिखाई दे रहा है ज्ञान के संदर्भ में। तो इसके आधार पर कह रहे हैं न च उपजन अपाय अपायौ अंतरेण त्रैकाल्य व्यक्ति ही। उपजन और अपाय के बिना इन तीन कालों की अभिव्यक्ति हो नहीं सकती है, कथन नहीं हो सकता। जिस चीज के लिए हम कह रहे हैं कि जानूंगा, जान रहा हूं, जाना, ये जो जहां ये व्यवहार होगा इसका मतलब है तीन काल आ रहे हैं और इसका मतलब है कि वो उसमें उपजन और अपाय धर्म है, और उपजन अपाय धर्म है तो वो अनित्य है। क्यों? ईश्वर का जैसा आनंद था, ये रहेगा, वहां भी व्यवहार होगा, था है और रहेगा। इसके साथ में आप ये जोड़िए, जैसे कि मैं जानूंगा जिस समय ये बोल रहा है, आप जो बोल रहे हो वो तीनों कालों में एक साथ विद्यमानता को बोल रहे हो। ईश्वर में आनंद था है और रहेगा, आनंद के तीनों कालों में उपस्थिति को बता रहे हो आप, ठीक है, तो वो तो नित्य है, उस दृष्टि से नहीं कथन है यहां पर। जिस समय हम कह रहे हैं कि जानूंगा, इस समय जान नहीं रहा है, और जाना था ये भी नहीं है, ठीक है, दो दो जगह दो चीजें नहीं है। आनंद के संदर्भ में तो है कि ईश्वर में आनंद रहेगा, इसका मतलब साथ में क्या जुड़ा हुआ है भी और था भी, लेकिन मैं जानूंगा उस विषय में आप ये कह सकते हो कि इसको मैंने जाना था, जान रहा हूं और जानूंगा। तो मोक्ष के आनंद का जो लेना है वो नित्य है या अनित्य है? मोक्ष का आनंद नहीं, आनंद का लेना। आपने कहा कि मोक्ष का आनंद लिया था, ले रहा हूं, लेऊंगा, ये जो लेना है यानी ये प्राप्ति है, उपलब्धि है, ज्ञान है, वो नित्य है या अनित्य है? हैं? अनित्य है। तो आनंद नित्य है, उसका कोई निषेध नहीं है। यहां जब व्यक्ति प्रयोग करता है मैं जानूंगा, ठीक है, अभी हम ये न्याय दर्शन तीसरे अध्याय का दूसरा अन्य कर रहे हैं, इस विषय में जानेंगे, इसमें जो आगे आएगा, भूत में तो नहीं जाना था और वर्तमान में भी नहीं जान रहे हैं, जो आगे जानेंगे, जिसको जान रहे हैं उसको जाना था ये भी नहीं कह सकते और जानूंगा ये भी नहीं कह सकते, और जिसको जान लिया उसके लिए आप उसको मैं जानूंगा ये नहीं कहते। तीनों का एक साथ व्यवहार हो रहा हो तब तो नित्यता आप कह सकते हैं वहां पर। यहां किस संदर्भ में? एक समय में एक या दो ही चीजें रहती हैं, इस दृष्टि से वो अनित्य माना जाएगा। तो उपजन अपाय के बिना ये त्रैकाल्य की व्यक्ति नहीं हो सकती। ततश्च त्रैकाल्य व्यक्ते है अनित्या बुद्धि इत्येतत् सिद्धम्। और इस कारण से, इस हेतु से तीनों काल में, इसकी तीनों काल का प्रयोग इसके संदर्भ में होने से बुद्धि अनित्य है ये सिद्ध है। तो संशय ही नहीं होना चाहिए और वैसे भी वो सिद्ध है। और ये तो युक्ति से किया, अब प्रमाण दे रहे हैं। प्रमाण सिद्धम चैदम शास्त्रे अपि उक्तम, शास्त्र में भी कहा गया है प्रमाण सिद्ध है। तो इंद्रिया सन्निकर्षोत्पन्नम, उत्पन्नम पे केंद्रित है यहां पर, तो ये भाष्यकार दे रहा है प्रमाण, सूत्रकार का दे सकता है। तो उत्पन्नम, उत्पन्न हो गया मतलब अनित्य है। दूसरा युगपत ज्ञानानी, युगपत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसोलिंगम, अनुत्पत्ति शब्द भी है तो इससे भी पता लगता है कि ज्ञान अनित्य है, अनित्य है। इत्येवम् आदि तस्मात् संशय प्रक्रिया अनुपपत्ति रीति, इसलिए आपको संशय करने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। तो ज्ञान तो अनित्य है। हाँ। तो जैसे आनंद भी जो नित्य आनंद है ईश्वर का, कभी हमको प्राप्त होता है कभी हाँ। नहीं होता, उत्पन्न होता है कभी हमें कभी नहीं, तो हम उसको अन्य, उसको भी अनित्य कह सकते हैं। हाँ, प्राप्त तो होना, हमारे को अनुभूति होनी, हमारे को जो अनुभूति हो रही है वो अनित्य है। तो ज्ञान को भी तो ये कह सकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति अनित्य है, ज्ञान अनित्य नहीं है। नहीं, वो ये यहाँ ज्ञान का मतलब वो प्राप्ति उपलब्धि अनुपलब्ध अनुभूति वही है, ये जो हमको उपलब्धि हो रही है ना वही है। परमात्मा का ज्ञान मान लो नित्य है, सांसारिक दृष्टि से तो चलो हम अनित्य मान ले, परमात्मा का ज्ञान नित्य है, वो परमात्मा से जब प्राप्त करते हैं उस दृष्टि से जो हमारे को जो ज्ञान हो रहा है, भोगो बुद्धि वाली बात कीजिए, बुद्धि मतलब भोग जो उपलब्धि हो रही है हमारे को, वो नित्य है या अनित्य है? नित्य माना जाएगा क्योंकि हमको ज्ञान अभी प्राप्ति नहीं हो रही है या नहीं है, हो जाएगी, ज्ञान तो है ही वो कहीं ना कहीं किसी रूप में कहीं है, वो वहां से चल करके आ रहा है, तब तो आप उसको वहां नित्य मान सकते हो। हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है, इनकी प्रस्तुति तो ये है ना। आप परमात्मा के संदर्भ को थोड़ा हटा लो, परमात्मा में तो चलो वहां से हमारे को ज्ञान आ जाता है, वो दे देता है हमारे को, उसको हटा दो। अभी मैं लेखनी को देख रहा हूं, मैं इसको घुमा रहा हूं, ये जो आपको ज्ञान हुआ ना, ये ज्ञान कहां था पहले? कहीं नहीं था, ये वस्तु थी, इसका रूप रंग इत्यादि थी, इसमें जो क्रिया थी वो भी पहले नहीं थी, मैंने इसको हिलाया या घुमाया, लिखा, जो भी मेरी इसकी गतिविधि है, ये क्रिया पहले कभी नहीं थी, इस तरह की हुई है वो दूसरी क्रियाएं हैं, किसी व्यक्ति ने की, मैंने की, किसी ने भी की, वो क्रियाएं अलग थी, ये क्रिया नहीं उत्पन्न हुई है, कर्म नया उत्पन्न हुआ है। आज के दिन इस समय यहां बैठ करके और ऐसे बोलते हुए, इन वस्त्रों को धारण करके, जो परिवेश है, इतने लोग यहां बैठे हैं और फिर मैंने ये इसको लिखने की तरह हिला है। ये पहले कभी नहीं था, ये नया उत्पन्न हुआ है, और इसका जो ज्ञान है ये भी पहले कभी नहीं था, ये पहली बार उत्पन्न हुआ है। ऐसा ही हमारा बाकी सारा व्यवहार देख लीजिए, जितना भी हम देखते सुनते चखते हैं, हर आत्मा हर प्राणी जो अलग अलग कर रहा है, वो जो ज्ञान आ रहा है, ये सारा का सारा नया उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न होता है तो अनित्य है, ये इनका प्रतिपादन है। ठीक है, ज्ञान गुण को मान करके चल रहे हैं यहां पर, द्रव्य नहीं मतलब बुद्धि वाला वो द्रव्य नहीं, गुण को मान करके कथन किया है यहां पर। हाँ, जो प्रत्यात्म विधि प्रत्यक्ष ही है, प्रत्यक्ष है उसके, उसमें उन्होंने प्रमाण सिद्धम चेदम कहा, शास्त्र का प्रमाण ये पर ऐसा लग रहा है कि शब्द प्रमाण को प्रत्यक्ष से बड़ा मान नहीं, वो भी है, दोनों दे दिए समझ लो, दोनों दे दिए। प्रत्यात्म वेदनीय में कई बार उल्टा भी हो जाता है, अब दो प्रमाणों से पुष्टि हो गई ना, वो भी ऐसा ही कहता है और हमारे को भी अनुभूति यही हो रही है, तो दोनों ठीक है। इसको बड़े वाली बात मुख्य यहां पर नहीं है। तो आगे कहते हैं, दृष्टि प्रवादोपलंभार्थम तु प्रकरणम। बोले फिर प्रकरण क्यों चला रहे हैं जब संशय ही नहीं है। पहली बात आपने कहा संशय ही नहीं होना चाहिए, और है तो उसका प्रमाण दे दिया, सिद्ध है ये बात, तो फिर संशय क्यों चला रहे हैं आगे। तो कहा दृष्टि प्रवाद, दृष्टि यानी जो एक विचार होता है उसका प्रवाद, विशेष जो कथन है लोगों का, विभिन्न दार्शनिक पक्ष हैं उनके उपलम्भार्थम, उनके खंडन के लिए, निषेध के लिए प्रकरण चलाया जा रहा है। लोगों की इसमें भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं, यानी कोई नित्य भी मानते हैं इसको, किस तरह नित्य मानते हैं, क्यों मानते हैं, वो ठीक है नहीं है, ये सारी विवेचना आगे चलेगी। तो केवल उनकी मान्यताओं को हटाने के लिए ये यहां पर विवेचना के लिए प्रकरण चलाया जा रहा है, बाकी तो सिद्ध है, नित्यता सिद्ध है, अनित्यता सिद्ध है उसकी। आगे एवं ही पश्यंतः प्रवदन्ति सांख्याः, इस प्रकार से देखते हुए सांख्य लोग जो सांख्य दर्शन को मानते हैं वो ऐसा बोलते हैं। ये सांख्य कौन से हैं, ये एक विचारणीय बिंदु है। अभी जो सांख्य प्रचलित है वो तो वो उस रूप में कथन नहीं करता जो आगे आ रहा है। क्या पुरुषस्य अंतःकरण भूता नित्या बुद्धि, पुरुष की यानी आत्मा के अंतःकरण रूप है, ये अंतः साधन है कौन, बुद्धि, और वो नित्य है। अब यहां अंतःकरण का मतलब वो उपकरण अगर लें तो वो सांख्य दर्शन की दृष्टि से अनित्य उत्पत्ति है उसकी, प्रकृतेर महान महतो अहंकार, उत्पत्ति मानी है, स्पष्ट ही मानी है उन्होंने, कोई भी नहीं योग दर्शन भी नहीं मानता कि वो अनुत्पन्न है। हाँ, अगर उसको हमें नित्य मानना है तो एक दृष्टि से नित्य मान सकते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ से लेके प्रलय तक वो सूक्ष्म शरीर में बना हुआ है। स्थूल शरीर वाला तो गोलक है उसका, वो तो शरीर के साथ उत्पन्न होता है और फिर जला देने पर या अन्य तरह से वो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो इंद्रिय है सूक्ष्म इंद्रिय है वो दीर्घ स्थायी है, उस दृष्टि से उसको नित्य माने तो मान लें। ठीक है, तो पुरुषस्य अंतःकरण भूता नित्या बुद्धि रीति, और ये अंतःकरण भूत नित्य बुद्धि है, इसकी सिद्धि में आगे कथन कर रहे हैं। साधनम च प्रचक्षते, साधन यानी प्रमाण या हेतु कहते हैं अपनी पक्ष की पुष्टि में, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, पूर्व पक्षी का सूत्र है। हाँ, द्रव्यात्मक, द्रव्य रूप ग्रहण किया गया, ये जो बुद्धि है वो अंतःकरण रूप ही है और वो नित्य है, यानी अंतःकरण और बुद्धि को एक ही मान करके कथन कर रहे हैं। ज्ञान रूप में थी, या तो इसको कहेंगे भी विषयांतर ले लिया, ये तो बात होनी ही नहीं चाहिए, इसलिए इस पंक्ति पर काफी आलोचना भी होती है। एक तो सांख्य के वाले पे कि सांख्य आज का मानता ही नहीं है जिस तरह का यहां कथन किया गया, और यदि माने उसको तो ये तो करण यानी द्रव्यात्मक की बात है और बात चला रखी थी गुण की, तो एक ही विषय पे तो मतभेद हो सकता है, प्रवाद कर सकते हैं, वो अधिकरण ही आपने भिन्न कर दिए तो वो तो चर्चा करने के लायक बनता ही नहीं है प्रकरण, तो वो बात है, वो इस पे आलोचनाएं हैं और इसको कोई जने ठीक नहीं भी मानते हैं, पर ठीक है जैसी चर्चा है उसको हम लेके चलते हैं आगे। तो पूर्व पक्षी कह रहा है विषय प्रत्यभिज्ञानात्, किसी भी विषय की स्मृति होने से, पहचान होने से, प्रत्यभिज्ञा होने से, ये वही है, इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान नित्य है। कैसे? तो पहले वो सिद्धांत ही पूछ रहा है कि अभी प्रत्यभिज्ञान का मतलब क्या ले रहे हो आप, किम पुनरिदम प्रत्यभिज्ञानम, तो पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है यम पूर्वम अज्ञासिषम अर्थम तमिमम जानामी, जिसको मैंने पहले जाना था जिस वस्तु को उसी को मैं अब भी जान रहा हूं। इति ज्ञानयोः समाने अर्थे प्रतिसंधि ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम अल्प विराम। तो समान अर्थ में वस्तु में, वस्तु यानी द्रव्य गुण कर्म कुछ भी हो उसमें समान अर्थ में जे में प्रतिसंधि का ज्ञान होना कि वही है जिसको मैंने पहले जाना था, इसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, यानी स्मृति जैसी। तो एतच्च अवस्थिताया बुद्धे रूपपन्नम, ये तभी उत्पन्न हो सकता है जब बुद्धि अवस्थित हो। यदि हमने जाना और वो समाप्त हो गया बस, अब नहीं है वो ज्ञान, नहीं है अब हमारे अंदर, तो दोबारा देखेंगे जानेंगे तो ये लगेगा मैं नया जान रहा हूं। जैसे जान के हम भूल जाते हैं कई चीजों को और यूं लगता है कि पहली बार ही इस व्यक्ति को देख रहा हूं, पहली बार ही ये दृश्य देख रहा हूं या इस व्यक्ति से बात कर रहा हूं या ये पुस्तक पहली बार देख रहा हूं इत्यादि, ये वस्तु पहली बार खा रहा हूं इत्यादि। कब होता है? जब पिछला नहीं हो। लेकिन हमें प्रत्यभिज्ञान तो होता है, प्रतिसंधि ज्ञान होता है, इससे पता लगता है कि वो जो पहले वाला ज्ञान था वो अभी भी है, तो वो उस तरह से अनित्य नहीं है कि क्षणिक है, उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ कर्म की तरह से, ऐसा नहीं है ज्ञान, वो रहता है। ये इनका पक्ष है। नित्यता का मतलब भी ऐसा नहीं नित्यता मानो कि वो सदा से वो ईश्वर की तरह आत्मा की तरह से नित्य है, ये प्रसंग उस तरह से नहीं लेना इसको। नित्य का मतलब दीर्घस्थाई, आखिर जो हमने पहले कभी जाना है, जिसको मैंने पहले जाना था, तो जाना था तो ज्ञान तो वहां भी उत्पन्न होना स्वीकार किया ही जा रहा है, और अब मैं इसको जान रहा हूं ये भी फिर एक नया ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, और दोनों की प्रतिसंधि हो रही है, जिसको जाना था उसी को ही अभी मैं जान रहा हूं। तो उस तरह से ज्ञान का उत्पन्न ही ना होना, ये दृष्टि लेके नहीं चलना यहां पर। लेकिन एक ज्ञान की अनित्यता है, ज्ञान हुआ और बस समाप्त कुछ क्षण में, दो क्षण में, और एक है कि जो ज्ञान हुआ था वो अभी बना हुआ है, हमारा विद्यमान है, दो तरह की बात हो गई। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ज्ञान नित्य है, यानी बना रहता है। पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं तो प्रत्यभिज्ञा नहीं होती, तो विषय प्रत्यभिज्ञान आती, इसका हेतु है, विषय का प्रत्यभिज्ञान होने से ज्ञान नित्य है। आगे नानात्वेतु बुद्धि भेदेशु उत्पन्न अपवर्गीशु, रेफ लगा लेना, प्रत्यभिज्ञान अनुपपत्ति ही। यदि बुद्धि भेद माने, नानात्वेतु बुद्धि भेदेशु, भिन्न भिन्न बुद्धियां उत्पन्न हो रही हैं, एक बुद्धि उत्पन्न हुई ज्ञान, फिर समाप्त हो गई अनित्य मान के, फिर उसने अपने जैसी उत्पन्न कर दी, फिर अपने जैसी उत्पन्न कर दी, ये जो नाना मानेंगे भिन्न भिन्न, कैसे भिन्न बुद्धियों के भिन्न भिन्न मानने पर कैसे उत्पन्न अपवर्गीशो, बार बार उत्पन्न हो रही है नष्ट हो रही है, ये अगर ऐसा माने तो प्रत्यभिज्ञा प्रत्यभिज्ञान अनुपपत्ति, प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता है, ये वही है क्योंकि वो तो बदल चुका है। अब अल्प विराम, नान्य जातव्यम न अन्य जातम अन्य प्रत्यभिजानाती थी। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि दूसरे के द्वारा जाने वे को दूसरा नहीं जान सकता। न अन्य जातम अन्य प्रत्यभिजानाती, एक के जाने वे का स्मरण दूसरा नहीं कर सकता। उसने देखा और मुझे स्मरण आ जाए कि हाँ मैंने देखा था, ऐसा ऐसा नहीं होता। तो जो बुद्धि को तत्काल उत्पन्न होना करना, बार बार उत्पन्न होना मानते हैं, बार बार बार बार बार बार एक के बाद एक, तो जिसने देखा था और अब जब दोबारा कोई बुद्धि देख रहा है वो भिन्न है, वो पहले वाली भिन्न थी, तो ये नहीं प्रत्यभिज्ञा होगी कि मैंने ही जाना था। इसलिए वही ज्ञान है पहले वाला, वो विद्यमान है, तब हम ये जान पा रहे हैं। इस पर सिद्धांती कह रहा है साध्य समत्वात अहेतु हो, ये जो प्रत्यभिज्ञान आपने कहा ये साध्य सम है, ये भी अभी सिद्ध नहीं है, साध्या विशिष्ट है, तो साध्य सम है इसलिए अहेतु है, हित्वाभास है। कैसे? तो भाष्यकार खोल रहे हैं यथा खलु नित्यत्वम बुद्धे है साध्यम, जैसे बुद्धि का नित्यत्व साध्य है। और बुद्धि को यहां पर इन्होंने क्या माना था, अंतःकरण रूप ही माना था। एवं प्रत्यभिज्ञानम अपि इति, प्रत्यभिज्ञान भी अभी साध्य कोटि में है। ये प्रत्यभिज्ञान हो किसको रहा है, प्रत्यभिज्ञान का अधिकरण कौन है, अंतःकरण है या आत्मा है, कौन है, ये भी सिद्ध नहीं है। किम कारणम, तो वार्तिक है चेतन धर्मस्य करणे अनुपपत्ति ही, चेतन के धर्म की करण में सिद्धि नहीं हो सकती। पूर्व पक्षी को यह कह रहा है सिद्धांती कि ज्ञान को आप अंतःकरण रूप ही मान रहे हो, अंतःकरण भूता नित्या बुद्धि ही, ये आपने पहले कहा था। ज्ञान जो क्या है, अंतःकरण भूत है, और प्रत्यभिज्ञा जो है वो चेतन की है। प्रत्यभिज्ञा पीछे आया था आत्मा की सिद्धि में, तो प्रत्यभिज्ञा किसका धर्म माना, चेतन का, उसी से प्रत्यभिज्ञा से आत्मा की सिद्धि कही गई थी। पीछे कोई है प्रतिसंधाता जाता, तो चेतन धर्म से करणे अनुपपत्ति, ये जो चेतन का धर्म है प्रत्यभिज्ञान, इसकी करण में यानी अंतःकरण में सिद्धि नहीं होती। आप ज्ञान को बुद्धि को अंतःकरण का मान रहे हो, और तो प्रत्यभिज्ञान भी आपके मत में उस अंतःकरण का ही माना जाएगा, तो वो सिद्ध नहीं है। ये प्रत्यभिज्ञान चेतन का धर्म है, उसकी करण में सिद्धि नहीं है। भाष्य, पुरुष धर्म खलु अयम ज्ञानम, ये जो ज्ञान है ये पुरुष का धर्म है, सिद्धांती बोल रहे हैं। दर्शनम उपलब्धि बोधः, ये पर्यायवाची इसके बोल दिए। प्रत्ययो अध्यवसायः, ये सब पर्याय हो गए। कितने, ज्ञान दर्शन उपलब्धि बोध प्रत्यय और अध्यवसाय, छह चीजें गिना दी। आगे, चेतनो ही पूर्व जातम अर्थम प्रत्यभि जानाति, चेतन ही पहले जाने हुए अर्थ को फिर से जानता है। तस्य एतस्मात् हेतोर नित्यत्वम युक्तम, इस हेतु से उसका यानी आत्मा का नित्यत्व सिद्ध है। उसने पहले जाना था, अब भी जान रहा है, और प्रतिसंधि ज्ञान भी है उसको कि मैं ही जान रहा हूं, इससे आत्मा का नित्यत्व सिद्ध है। करण चैतन्य अभ्युपगमे तो चेतन स्वरूपम वचनीयम, अल्प विराम, यदि आप करण का चैतन्य मानते हो, उसको स्वीकार करते हो, तो चेतन का स्वरूप आपको कहना पड़ेगा। वो कौन सा स्वरूप है, किस तरह का वो किस तरह की चेतनता है। एक चेतनता तो वो है प्रत्यभिज्ञान वाली जो आत्मा के अंदर है, और यदि आप करण को भी चेतन मानते हो तो उसका स्वरूप क्या है। न अनिर्दिष्ट स्वरूपम आत्मांतरम शक्यम अस्ति इति प्रतिपत्तुम, न को बाद में लेंगे, अनिर्दिष्ट स्वरूपम आत्मांतरम, ऐसा आत्मांतर जिसका स्वरूप अभी निर्दिष्ट नहीं है, बताया नहीं गया है, आपने आपके द्वारा कहा नहीं गया है। एक तो वो आत्मा है जो है, उसका स्वरूप तो ठीक है, लेकिन ये जो आत्मांतर की करण में जो आप दूसरा चेतनत्व आत्मा की बात कर रहे हो, उसका स्वरूप अभी निर्दिष्ट नहीं है, बताया नहीं गया आपके द्वारा। तो अनिर्दिष्ट स्वरूपम आत्मांतरम अस्ति, शक्यम को बाद में लेना, अस्ति इति प्रतिपत्तुम न शक्यम, वो है ये स्वीकार करना संभव नहीं है। ऐसी आत्मांतर को मैं नहीं मान सकता जिसका स्वरूप आप नहीं बता पा रहे हो। तो आत्मा को तो मैं एक ही मानूंगा, दूसरी आत्मा को नहीं मानूंगा, आप स्वरूप बताओ, या तो स्वरूप नहीं बताते हो तो वो स्वीकार नहीं हो सकता। भाष्य आगे, ज्ञानम चेत बुद्धे अंतःकरणस्य अभ्युपगम्यते, अल्प विराम, यदि ये ज्ञान, ज्ञानम चेत, यदि ये ज्ञान बुद्धे अंतःकरणस्य, बुद्धि का यानी अंतःकरण का, अब यहां बुद्धि शब्द अंतःकरण के अर्थ में द्रव्य रूप में है, ज्ञान ये तो गुण हो ही गया, तो ज्ञानम चेत बुद्धे अंतःकरणस्य अभ्युपगम्यते, यदि इस ज्ञान को बुद्धि का या अंतःकरण का स्वीकार किया जाता है आपके द्वारा, तो चेतनस्य इदानीं किम स्वरूपम, तो फिर चेतन का क्या स्वरूप है। ज्ञान को आप अंतःकरण का या बुद्धि का स्वीकार कर रहे हो तो फिर चेतन का क्या लक्षण है, क्योंकि बुद्धि और अंतःकरण तो चेतन है नहीं, इसमें आप ज्ञान मान रहे हो, तो फिर ज्ञान को तो आपने मान लिया मन में या अंतःकरण बुद्धि में, तो फिर चेतन का क्या लक्षण बचेगा आपके पक्ष में, क्योंकि चेतन का लक्षण तो ज्ञान ही है मुख्य, इसके ज्ञान के अतिरिक्त क्या लक्षण है चेतन का। तो चेतन से इदानीं किम स्वरूपम, अल्प विराम, को धर्म, उसके क्या धर्म है, किम तत्वम, वो चेतन है क्या वास्तव में। ज्ञाने न जो बुद्ध वर्तमान न अयम चेतन किम करोति, और बुद्ध वर्तमान न ज्ञाने न, बुद्धि में स्थित जो ज्ञान है, बुद्धि यहां अंतःकरण लिया गया है द्रव्यात्मक, पूर्व पक्षी के मत में ज्ञान रहता है अंतःकरण में बुद्धि में, तो बुद्धि में स्थित ज्ञान है उससे ये चेतन करता क्या है। ज्ञान गुण आपने बुद्धि का मान लिया और ये चेतन का ज्ञान गुण आप नहीं मान रहे हो, इसका स्वरूप क्या है और ये चेतन करता क्या है फिर उस बुद्धि में स्थित ज्ञान से, ये प्रश्न उठाया इसने। सामर्थ्य एक अलग, अभी आ रही ना आगे चर्चा चल रही है ना। अब इसके उत्तर में यदि पूर्व पक्षी कहे चेतयते इति चेत, आत्मा का लक्षण यानी अंतःकरण बुद्धि को तो उसने ज्ञान वाला माना, वो इसका हो गया। अब दूसरा जो है उसका चेतन, उसका क्या लक्षण है, बोले चेतयते इति, तो इसका उत्तर है जहां जानता है वो स्वयं जानता है, अपने पद है अपने लिए जानता है, तो न ज्ञानात अर्थांतर वचनम। तो ये जो आपने कथन किया ये ज्ञान से भिन्न कोई कथन नहीं है, अर्थांतर वचन नहीं है, आपने तो उसी बात को यहां पर बोल दिया, जो ज्ञान था उसी को आपने चेतयते से बोल दिया। एक तरफ ज्ञान आप बुद्धि का मान रहे हो और आत्मा के लिए भी चेतयते बोल दिया, वो भी तो ज्ञानात्मक ही है, तो दोनों में अर्थ में तो कोई भेद नहीं हुआ। फिर ये जो भिन्न चेतन है इसमें अंतर क्या है, इसका लक्षण क्या है, खोल रहे हैं आगे। पुरुषश्चेतयते बुद्धिर जानाति इति, ठीक है, पुरुष तो चेतन करता है, चेतयते और बुद्धिर जानाति, बुद्धि जानती है, ऐसा अगर वो बोलने लगे, क्योंकि ज्ञान को तो वो पूर्व पक्षी बुद्धि का मान रहा है और चित्त चित्त जो है चेतनता उसको आत्मा का मान रहा है, भिन्न भिन्न मान रहा है ना, तो बोले ये दो प्रयोग होते हैं, पुरुषश्चेतयते बुद्धिर्जानाति, तो इति न इदम् ज्ञानात् अर्थांतरम् उच्यते, इसमें कोई ज्ञान से भिन्न कोई अलग बात नहीं कही जा रही है, चाहे तो बुद्धिर्जानाति कहो चाहे चेतयते कहो, ये तो एक ही चीज है, उसी को आगे खोल रहे हैं। चेतयते जानीते बुद्ध्यते पश्यति उपलभ्यते उपलभते इति एको अयम् अर्थयति, अर्थ तो एक ही है इनका सबका। अब इस पे यदि पूर्व पक्षी अगली बात कहे कि बुद्धिर जापयति इति चेत, जानाति इति ना जापयति इति, तो बुद्धिर जापयति इति चेत, बुद्धि जनाती है, ऐसा यदि आप कहो कि ज्ञान बुद्धि में रहता है और इसको बुद्धिर जापयति इस अर्थ में ले लो, तो अद्धा जानीते पुरुषो, तो ये तो ठीक ही हो गया निश्चय से, फिर तो जानने वाला कौन हुआ, पुरुष। बुद्धि जनाती है तो जानने वाला तो कोई उससे भिन्न हुआ ना, तो बुद्धि तो नहीं जानती है ना, बुद्धि जनाती है तो जान नहीं रही है ना, जानने वाला तो कोई और है, तो आत्मा जानने वाला सिद्ध हो जाता है। तो अथा जानीते पुरुषो अल्पविराम बुद्धिर जापयति इति सत्यम एतत्, बुद्धिर बुद्धि जनाती है ये हम भी मानते हैं, बुद्धि जनाती है ये हम भी मानते हैं, लेकिन जानने वाला कौन है, ज्ञान किसका गुण है, आत्मा का, चेतन का ही होगा वो। एवं च अभ्युपगमे ज्ञानम पुरुषस्य इति सिद्धम भवति न बुद्धे अंतकरणस्य इति, और ये स्वीकार कर लेने पर कौन सा बुद्धिर जापयति और इसको, तो ज्ञान पुरुष का सिद्ध होता है न कि बुद्धि अंतकरण का, आत्मा का सिद्ध हो गया। अब यदि इस पे पूर्व पक्षी कुछ और बात रखे, क्या प्रतिपुरुषम च शब्दांतर व्यवस्था प्रतिजाने प्रतिज्ञाने प्रतिषेध हेतु वचनम, ये जो शब्दांतर थे हमारे कौन से, चेतयते जानीते बुद्ध्यते पश्यति उपलभ्यते, कोई कहने लगे नहीं इन सबके अलग अलग अर्थ हैं और इन सबको करने वाला भी अलग अलग है, यानी पुरुष भेद है यहां पर इस दृष्टि से। तो प्रतिपुरुषम च शब्दांतरम, शब्द हर शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न पुरुषों के लिए किया गया, चेतयते अलग पुरुष के लिए किया जाएगा, उपलब्धते अलग के लिए, जानीते अलग के लिए, ये सारे प्रयोग अलग अलग प्रतिपुरुष एक एक पुरुष के लिए किए जाए, तो तो प्रतिपुरुषम च शब्दांतर व्यवस्था प्रतिज्ञाने, इस तरह से व्यवस्था है ये स्वीकार करने पर तो प्रतिषेध हेतु वचनम, ये एक ही अर्थ नहीं है, इसके खंडन में आपको कोई हेतु बताना पड़ेगा। सिद्धांती ने कहा था इन सबका अर्थ एक ही है, पूर्व पक्षी ने कहा इन सबका अर्थ भिन्न भिन्न है और अलग अलग पुरुष मान लिए जाएंगे हम, तो बोले आप जो हमारा खंडन कर रहे हो कि एक अर्थ नहीं है, इसमें हेतु वचन आपको करना पड़ेगा, क्यों नहीं है एक अर्थ, हेतु बताओ। भाष्य, यश्च प्रतिजानीते, जो ऐसा स्वीकार करता है कौन, पूर्व पक्षी, कश्चित पुरुषश्चेतयते, कोई पुरुष तो जानता है एक ही शरीर में, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग एक ही व्यक्ति भी करता है, एक व्यक्ति के लिए किया जाता है, तो एक ही पुरुष में एक ही शरीर में भिन्न भिन्न पुरुष हैं, उस दृष्टि से देखना, अलग अलग में नहीं, क्योंकि हर मनुष्य में इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यश्च प्रतिजानीते, जो ऐसा स्वीकार करता है पूर्व पक्षी, कैसा, कि कश्चित पुरुषश्चेतयते, इस शरीर में एक ही शरीर में कोई पुरुष तो, चेतयते के साथ लगा लेंगे, कश्चित बुद्धते, कोई बुद्धते लगा लेंगे इस भिन्न शब्द का प्रयोग, कश्चित उपलब्धते और कश्चित पश्यति, इति पुरुषांतराणि खलु इमानि, अल्प विराम, तो बहुत सारे भिन्न भिन्न पुरुष हैं, ऐसा अगर कोई माने तो उसके आगे इसका मान करके चेतनः बोद्धा उपलब्धा दृष्टा इति, चेतयते तो चेतनः, कश्चित बुद्धते तो बोद्धा, कश्चित उपलब्धते तो उपलब्धा, और कश्चित पश्यति इति दृष्टा, तो ये चार अलग अलग पुरुषांतर हो गए। तो ऐसा यदि आप मानते हो तो न एकस्य एते धर्मा इति, एते एकस्य धर्मा न, ये पूर्व पक्षी का वचन है, पूर्व पक्षी की तरफ से वचन आएगा कि ये एक के धर्म नहीं है, सिद्धांती तो कह रहा था एक ही के धर्म है, इनका अर्थ एक ही है तो एक ही है, तो वो कह रहा है कि ये एक के अर्थ नहीं है, एक के धर्म नहीं है। ऐसा यदि आप कहो तो अत्र कह प्रतिपत्ति हेतु रीति, अत्र कह प्रतिषेध हेतु रीति, तो इसमें खंडन के लिए आपके पास हेतु क्या है, सिद्धांती का खंडन किया ऐसा बोलते हुए, तो बोले इस खंडन में आपका हेतु क्या है, नहीं बोल तो वैसे सिद्धांती रहा है, ये पूर्व पक्षी की बात को, वार्तिक भी है तो पूरा वचन सिद्धांती का ही, लेकिन पूर्व पक्षी की बात को लेते हुए कि यदि पूर्व पक्षी ऐसा माने तो उसको फिर प्रतिषेध का हेतु बताना चाहिए, ठीक है। और यदि पूर्व पक्षी ये उत्तर दे क्या, अर्थस्य अभेद इति चेत, तो सिद्धांती के उत्तर दे रहा है समानम, अर्थ का अभेद हो, अर्थस्य अभेद इति, तो वैसे देखिए अभिन्नार्थ एते शब्दः, इतना अंश लेंगे, एते शब्द अभिन्नार्थ, ये शब्द अर्थ की दृष्टि से तो अभिन्न है, यानी समान अर्थ वाले हैं, इति तत्र व्यवस्था अनुपपत्ति ही, और कि यदि ऐसा माने, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, सिद्धांती का मत है ये शब्द अभिन्न अर्थ वाले हैं, तो इस बात को उठाते हुए पूर्व पक्षी खंडन कर रहा है कि ये शब्द अभिन्न अर्थ वाले हैं, ऐसा यदि माने तो तत्र व्यवस्था अनुपपत्ति, व्यवस्था नहीं हो पाएगी, इत्येवम् चेन मन्य से, व्यवस्था नहीं हो पाएगी ऐसा यदि पूर्व पक्षी मानता है तो, व्यवस्था क्यों नहीं हो पाएगी, भाई भिन्न भिन्न शब्द है तो अर्थ तो भिन्न भिन्न होना ही चाहिए, फिर भिन्न भिन्न शब्द क्यों है जब एक ही अर्थ है तो, सिद्धांत कह रहा है समानम भवति, ये तो फिर दोनों में समान है, कैसे, बोले ये दोष तो आप में भी आएगा, इस तरह का दोष, इसको उस तरह से नहीं देखना कि अपने दोष को स्वीकार कर रहा है, दोष तो है लेकिन जो दोष दोनों पक्षों में होता है वो दोष दूसरे को दिया नहीं जाता है, जो दोष अपने में दोनों में होता है उसको दिखा करके कथन नहीं किया जाता है, तो समानम भवति, कैसे, पुरुषश्चेतयते बुद्धिर्जानीते इति अत्रापि अर्थो न विद्यते, अब यहां कह रहे हैं शब्द भेद होने पे अर्थ भेद नहीं हो रहा है, अव्यवस्था तो बोले यहां भी हो रही है आपकी, शब्द तो भेद है आपके हिसाब से, आप भी तो प्रयोग कर रहे हो, पुरुषश्चेतयते बुद्धिर्जानीते, आपने भिन्न भिन्न पुरुष के साथ चेतयते बोल दिया, बुद्धि के साथ जानीते बोला, लेकिन अर्थभेद तो यहां नहीं, यहां भी नहीं हुआ, अव्यवस्था तो यहां पर भी है। एक अर्थ यदि सब शब्दों का हो तो शब्दों का भिन्न भिन्न जगह प्रयोग क्यों हो रहा है, शब्दों का भिन्न भिन्न प्रयोग क्यों हो रहा है, ये अव्यवस्था आएगी ना पूर्व पक्षी की तरफ से। सिद्धांती कह रहा है कि इन शब्दों का प्रयोग तो आप भी करते हो, तो जब आप कहोगे पुरुषश चेतयते बुद्धिर जानीते, शब्द भेद कर रहे हो आप और उससे पुरुष भेद मान रहे हो, लेकिन मूल अर्थ तो आपने भी भिन्न नहीं किया। यहां पर पुरुषश चेतयते बुद्धिर जानीते, इसमें अर्थ में तो यहां भी भिन्नता नहीं है, तो आप पुरुष के साथ में चेतयते ही क्यों कहते हो, बुद्धि चेतयते क्यों नहीं बोल देते हो, वहां तो नहीं बोलते आप पुरुषश चेतयते और बुद्धिर जानीते। ये जो आपने निश्चित कर रखा है, जब अर्थ समान है, अर्थ समान ही आ रहे हैं, तो बदल के क्यों नहीं बोल देते हो, अव्यवस्था तो आपके भी देखी जाएगी। तो पुरुषश चेतयते बुद्धिर जानीते इति अत्रापि अर्थो न विद्यते तत्र उभयोः चेतनत्वात् अन्यतर लोपायति, और इस पक्ष में दोनों के चेतन होने से अन्यतर लोपा, एक का लोप हो जाएगा क्योंकि चेतन तो एक ही होगा वहां। यदि पुनर्बुद्धते अनया इति बोधनम बुद्धिर्मन एव उच्यते तच्च नित्यम अस्तु एतद् एवम्। और यदि आप यूं कहते हो कि बुद्धते अनया इति जिससे जाना जाता है उसको बोधनम बुद्धिर्मन, ये तीन नाम दे दिए, ये आप कहते हैं तो तच्च, और वो नित्य है ऐसा आप मानते हो, तो अस्तु एतद् एवम्, ठीक है ये तो हो ही जाए, हम भी मानते हैं। यहां भी नित्यता मतलब ये सापेक्ष नित्यता, उस तरह से बहुत लंबे समय तक रहना इस रूप में नित्यता लेंगे, ये तो हम भी मानते हैं। न तो मनसो विषय प्रत्यभिज्ञाना नित्यत्वम, तो पूर्व मन का यानी जो इसको मन बुद्धि आदि अंतःकरण की बात थी, इसका नित्यत्व प्रत्यभिज्ञान के कारण से नहीं है, विषय के प्रत्यभिज्ञान स्मृति के कारण पहचान के कारण से नित्यत्व नहीं है, वो भिन्न तरह से नित्यत्व है, वो तो हम भी मानते हैं। पूर्व पक्षी ने यह बात रखी थी ना, विषय प्रत्यभिज्ञानात् ज्ञान की नित्यता मानी थी, तो सिद्धांति कह रहा है प्रत्यभिज्ञान से इनकी, ये अंतःकरण रूप है, इनकी नित्यता सिद्ध नहीं होती। तो न तु मनसो विषय प्रत्यभिज्ञानात् नित्यत्वम्, दृष्टम ही करण भेदे जातुः एकत्वात् प्रत्यभिज्ञानम्। ऐसा क्यों, तो उसके लिए अपनी पुष्टि में कह रहे हैं कि करण के भेद होने पर भी ज्ञाता के एक होने पर प्रत्यभिज्ञान देखा जाता है, करण तो भिन्न भिन्न है, कैसे, तो सव्य दृष्टस्य इतरेण प्रत्यभिज्ञानात् इति चक्षुर्वत्, एक आंख से या बाई आंख से देखने पर दूसरे यानी दाई आंख से भी उसका पहचान हो जाती है, ऐसा चक्षु के समान। और प्रदीप वच्चा ये दूसरा उदाहरण दिया, कैसे, जैसे प्रदीपांतर दृष्टस्य प्रदीपांतर अदृष्टस्य प्रदीपांतरेण नहीं प्रदीपांतर दृष्टस्य प्रदीपांतरेण प्रत्यभिज्ञानम इति, एक दीपक से हमने किसी वस्तु को देखा, मैंने ये भी ये ऐसी वस्तु है, उस दीपक को हटा के दूसरा दीपक लेकर के आ गए, तब भी हम देखते हुए पहचान लेते ना ये वही वस्तु है, दीपक के बदलने से उसकी पहचान में भेद नहीं आता है, इससे पता लगता है कि दीपक से भिन्न कोई पहचानने वाला है। ऐसे ही बाई आंख से देखने के बाद में इसको भी साधन की तरह, जैसे दीपक साधन है ऐसे नेत्र साधन है, बाई आंख से देखने के बाद बाई आंख फूट गई या बंद हो गई तो और फिर दाई आंख से देखा तो भी पहचान लेते हैं ये वही है, तो इसलिए करणांतर से भी एक पीछे। तो दृष्टम ही करण भेदे जातु एकत्वात् प्रत्यभिज्ञानम्, तो तस्मात् जातु अयम नित्यत्वे हेतु रीति, इसलिए ये जो प्रत्यभिज्ञान है ये ज्ञाता के नित्यत्व में हेतु है, ये जो पीछे अंतःकरण के रूप में कहा अंतःकरण भूता नित्या बुद्धि, उसके नित्यत्व में हेतु नहीं है ये प्रत्यभिज्ञान, इसलिए ज्ञान तो अनित्य ही है। बोलो जो उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी को उससे स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो क्या सिद्ध करना चाहता है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि बुद्धि दिव्यात्मक है, वह नित्य है, इस तरह का तालिका में आया था सूत्र तालिका में, बुद्धि द्रव्यात्मक है नित्य है और उसी को बोध होता है ज्ञान होता है, ये किस पंक्ति क्योंकि ज्ञान का ही प्रसंग चल रहा था, तो सिद्धांती ने उस ज्ञान को अंतःकरण में नहीं माना है, आत्मा में माना है, वो ज्ञान आत्मा का गुण है। और अंतःकरण का निषेध नहीं किया इसने, अंतःकरण को तो माना है, लेकिन वहां ये ज्ञान यानी बोध नहीं होता है, अनुभूति बोध, ये जो ज्ञान होता है प्रतीति, वो वहां नहीं होती है अंतःकरण में। उसने उस शब्द को अंतःकरण के संदर्भ में ले लिया ना, उस ज्ञान को बुद्धि को अंतःकरण भूत मान लिया उसने, नित्य के संदर्भ में, और उसको भी नित्य भी मान रहा है, नित्य भी मान रहा है और वो अंतःकरण का भी मान रहा है, तो इसको अंतःकरण से हटा दिया। नित्य तो हो ही सकता है, वो सापेक्ष कथन मान के, उसके लिए और चर्चा चलेगी। बीच में भी उन्होंने कुछ बातें रखी हैं कि नित्य है या अनित्य है, प्रमाण तो पहले दे चुके हैं, अब तो इनकी मान्यता का खंडन कर रहे हैं। ये अंतःकरण का धर्म नहीं है, प्रत्यभिज्ञान से अंतःकरण के चेतनत्व की सिद्धि नहीं होती है। प्रत्यभिज्ञान भी साध्य कोटि में, प्रत्यभिज्ञान आत्मा का धर्म है न कि अंतःकरण का, ये इन्होंने बात रखी। वो भी साध्य है, पूर्व पक्षी ने प्रत्यभिज्ञान को अंतःकरण का मानते हुए कथन किया था, बोलिए तो अभी सिद्ध नहीं है कि ये अंतःकरण का है। यदि ये अंतःकरण का होता तो आप उसकी नित्यता और बुद्धि रूप अंतःकरण की नित्यता मान लेते, लेकिन प्रत्यभिज्ञान तो उसका है ही नहीं, वो तो आत्मा का है। आगे, यश्च मन्यते बुद्धे अवस्थितायाः यथा विषयं वृत्तयोः ज्ञानानि निश्चरन्ति, अल्पविराम, वृत्तिश्च वृत्तिमतो नान्या इति तच्च। और जो ये मानता है कि बुद्धे अवस्थितायाः, बुद्धे पहले से स्थित यानी स्थिर यानी नित्य बुद्धि का, यथा विषयं वृत्तयः, जैसे जैसे विषय हों उसके अनुसार वृत्तियां, वृत्तयः कोई आगे खोला है, ज्ञानानि निश्चरन्ति, गति करते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है, और ये होते हुए निकलते हैं, विषय देश को प्राप्त होते हैं, ये अर्थ लेते हैं निश्चरन्ति, ज्ञान निकल के विषय देश तक पहुंच जाता है। और वृत्तिश्च वृत्तिमतो नान्या इति, और वृत्ति वृत्ति वाले से भिन्न नहीं है, यानी अभेद है, वृत्ति यानी ज्ञान, वो ज्ञान अंतःकरण से ज्ञान वाले से अभिन्न है, ज्ञान और ज्ञान वाला ये एक ही चीज है, अभिन्न है ये दोनों, ऐसा जो मानता है उसके विषय में आगे कह रहे हैं। तो चौथा सूत्र सिद्धांती का है, न युगपत अग्रहणात्, आपका कथन ठीक नहीं है, क्यों, क्योंकि युगपत अग्रहण होने से ज्ञान को एक साथ नहीं जान सकते हम, ज्ञान को एक साथ नहीं जान सकते। यदि वृत्ति और वृत्तिमान एक ही होते तो हर समय सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए था, वृत्ति और वृत्तिमान एक हैं और वो निकल करके वस्तु तक जाती है, वो निश्चरन्ति ज्ञानानि निश्चरन्ति यानी विषय देश की तरफ जाते हैं, वृत्तिमान में वृत्ति है और वो वृत्ति निकल करके उस वस्तु तक पहुंचती है जिस जिसका ज्ञान हमारे को करना है और उससे हमें ज्ञान होता है, ऐसा यदि माने, और वो वृत्तियां ज्ञान में ही है, पहली वृत्ति दूसरी वृत्ति सब उसी वृत्तिमान में है, एक ही चीज है, तो हर समय सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए जैसे परमात्मा का, तो न युगपत अग्रहणात्, लेकिन एक साथ सबका ज्ञान नहीं होता, इससे पता लगता है कि वृत्ति और वृत्तिमान एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। भाष्य, वृत्ति वृत्तिमतो अनन्यत्वे वृत्तिमत्तो अवस्थानात् वृत्तिनाम अवस्थानम इति, अल्पविराम, वृत्ति और वृत्तिमान के अनन्यत्व में अभिन्न मानने पर उस पक्ष में कह रहे हैं, तब तो वृत्ति मत मत के अवस्थान होने से, स्थिर होने से वृत्तियां भी स्थिर ही होंगी, वो भी उतनी ही स्थायी होनी चाहिए। यानी इमानी विषय ग्रहणानी तानी अवतिष्ठन्ते इति, जितने ये विषय के ग्रहण हैं वो सब स्थिर नित्य रहते हैं इति, और चूंकि वो स्थिर रहते हैं, वृत्तिमान स्थिर है तो वृत्तियां भी स्थिर हैं, तो क्या होना चाहिए, युगपत विषयाणाम ग्रहणम प्रसज्यते, एक साथ सभी विषयों का बोध होने लगेगा, क्योंकि सब है उसमें, एक साथ ही है, एक साथ ही ज्ञान हो रहा है, अंदर ही है उसके, तो सबका ज्ञान होना चाहिए, ये दोष आएगा। वृत्ति वृत्ति मतो हो अन्यत्वे, हाँ अनन्यत्वे, वृत्ति और वृत्तिमान के अनन्य यानी एक ही मान लेने पर, जो पूर्व पक्षी का मत था, ऐसा मानने पर उनमें वृत्तिमत तो अवस्थानात्, वृत्तिमान तो स्थिर है ये आप मानते ही हो, तो फिर तो वृत्ति नाम अवस्थानमिति, वृत्तियां भी स्थिर ही होंगी क्योंकि एक ही चीज है। नहीं एक ही है, देखो नहीं नहीं देखो, वृत्तिश्च वृत्तिमतो नान्यायति, वृत्ति वृत्तिमान से भिन्न नहीं है, ये पक्ष है उसका पूर्व पक्षी का, उसी को मान के कथन कर रहा है ये। नहीं वही वृत्तिमान है और वृत्ति और वृत्तिमान एक ही है, जितनी वृत्ति है वो और वृत्तिमान वो सब एक ही है, ऐसा मान करके कथन कर रहा है। निकलने वाला तो इन्होंने जो कहा निश्चरंती, ज्ञानानि निश्चरंति वृत्तयो, ज्ञानानि निश्चरंती, गति करती है प्राप्त होती है उसी में ही है, बस है वो एक ही, विचित्र पक्ष है यार, वो पूरा समझ में नहीं आएगा यूं, मतलब संगत नहीं लगेगा, समझ में तो आएगा कि ये क्या कह रहे हैं लेकिन आपको वो संगत नहीं लगेगा ना, पूर्व पक्ष है वृत्ति वाला आत्मा का कह लीजिए इनके पक्ष में, या अंतःकरण कह लीजिए, जो भी है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है दोनों। अभी हम जैसे चित्त और चित्त की वृत्ति दोनों को अलग अलग मानते हैं, चित्त चित्त की वृत्तियों का अधिकरण है ये तो ठीक है, लेकिन वो है वहीं पर, उससे भिन्न यू नहीं है, देशांतर में नहीं है, पर है तो भिन्न भिन्न, चित्त अलग है, चित्त के व्यापार अलग है, दोनों अलग अलग मान के चलते हैं, लेकिन जो दोनों को एक ही मानता है कि अभेद है इनमें, तो अभेद है तो वृत्तिमान को आप स्थिर मान रहे हो तो वृत्तियों को भी आपको स्थिर मानना होगा, और जितनी वृत्तियां उन सबको स्थिर मानना होगा, तो सब एक समय में सबका ज्ञान होने लगेगा। वो तो है जैसे आत्मा की चेतनता, ठीक है, वो गुण गुणी में अभेद, गुण गुणी में अभेद वाला जो है वो विकल्प वृत्ति का प्रयोग है, चित्त और चित्त की वृत्ति, जो गुण है और जो स्वाभाविक गुण है, गुणी है और स्वाभाविक गुण है, उनमें कोई भिन्नता नहीं है, एक ही है। चित्त में जो वृत्तियां होती हैं वो निमित्त आदि आलंबन के माध्यम से उसमें होती हैं, पहले तो नहीं थी वो, जो भी वृत्ति है रूप शब्द स्पर्श किसी भी चीज की, चित्त चित्त की वृत्ति गुणी नहीं माने जाएंगे है, उसमें वृत्तियां जो है वो उत्पन्न होती है नष्ट होती है नैमित्तिक है, पुरुष की चेतनता जैसा वो तो स्वाभाविक है चेतनता, और यहां दोनों का भेद कथन करते हुए ये बात चल रही है, अभेद वाली बात को यहां मत लाइए, ये अभेद कह रहा है पूर्व पक्षी वृत्ति और वृत्तिमान को, जिसको ये भिन्न भिन्न मान रहा है उसके संदर्भ में भी आगे पढ़िए। अप्रत्यभिज्ञाने च विनाश प्रसंग, और यदि आप इस एक माने इनको एक मानने पर, पूर्व पक्षी ने एक माना ना वृत्ति वृत्तिमान को, उस पक्ष में कह रहे हैं ऐसा होने पर अप्रत्यभिज्ञाने, और यदि उसका प्रत्यभिज्ञान ना हो स्मृति ना हो किसी चीज की, तो विनाश प्रसंग, उस मन का यानी वृत्तिमान का भी नाश का प्रसंग आएगा। कैसे भाष्य बता रहा है, अतीते च प्रत्यभिज्ञाने वृत्तिमान अपि अतीतः, प्रत्यभिज्ञान स्मृति के अतीत होने पर, भूल जाते हैं ना हम किसी चीज को, तो उसके अतीत होने पर वृत्तिमान भी अतीत हो गया ये मानना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों को एक ही मान रहे हो, वृत्ति और वृत्तिमान को आप एक मान रहे हो, तो इसका मतलब है यदि वृत्ति गई है तो वृत्तिमान भी गया है, क्योंकि एक ही चीज मान रहे हो आप, तो अतीते च प्रत्यभिज्ञाने वृत्तिमान अपि अतीता इति अंतःकरण से विनाश प्रसज्यते, अंतःकरण का मन का विनाश का दोष आ जाएगा, और विपर्यय च नानात्वम इति, और यदि बुद्धि को हम नित्य माने विपर्य का मतलब बुद्धि को नित्य मानने पर, नानात्वमिति वृत्ति और वृत्तिमान में भेद स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि वृत्ति चली गई है लेकिन वृत्तिमान तो है। ये कब होगा? जब दोनों को भिन्न भिन्न मानेंगे, एक अनित्य है और एक नित्य है। वृत्ति चली गई क्षणिक और बुद्धि जो है वो दीर्घ काल तक विद्यमान है। भिन्न दोनों को भिन्न मानेंगे तब तो उत्तर आ जाएगा कि नहीं, बुद्धि नित्य है, वृत्ति चली गई तो भी वृत्तिमान है, जब उसको स्थिर स्थाई मानेंगे। और यदि आप दोनों को एक ही मानोगे तो वृत्ति तो जाती ही है, और वृत्ति जाती है तो वृत्तिमान भी चला गया, ये आपको मानना पड़ेगा, ये दोष आएगा। लेकिन वृत्तिमान है ये मान अगर आप मानना मानोगे तो आपको दोनों को अलग अलग ही मानना पड़ेगा। वृत्ति चली गई वो अनित्य है और वृत्तिमान फिर भी विद्यमान है, ऐसा। विपर्य चनानत्वमिति, हाँ सूत्र सिद्धांति कही है। आगे अभिभूचैकम मन पर्यायेण इंद्रिय संयुज्यते इति, अगर उसको नित्य मानते हैं, अविभू मानते हैं, इस सिद्धांति का मत है कि मन जो है कैसा है, अविभू है, सब जगह नहीं है, एक देशी है। अविभू चा एकम मन और एक ही है, पर्यायेण इंद्रिय संयुज्यते और एक एक करके वो इंद्रियों से जुड़ता है। ऐसा होने पर क्रम वृत्तित्वात अयुक्पत ग्रहणम, इनमें क्रम वृत्तित्व होने पे इंद्रिय के जो अर्थ हैं वो क्रमशः चूंकि आते हैं तो उनका अयुक्पत ग्रहण होता है, एक साथ ग्रहण नहीं होता है, सिद्ध सत्य सिद्ध होता है। तो भाष्य में इंद्रियार्थानाम ये जो लिखा है इसको हम बीच में जोड़ेंगे, क्रम वृत्तित्वात इंद्रियार्थानाम अयुक्पत ग्रहणम, क्रम वृत्तित्व होने से वृत्तियां एक एक करके यानी मन एक एक करके एक एक इंद्रिय से जाता है के पास जाता है, इसलिए इंद्रियार्थों का अयुगपत ग्रहण होता है। ये कब होगा? वृत्ति वृत्तिमतो नानात्वम इति, और इससे वृत्ति और वृत्तिमान का नानात्व सिद्ध होता है। एकत्वेच, और यदि वृत्ति और वृत्तिमान एक ही होते तो प्रादुर्भाव तिरोभावयोर अभाव इति, प्रादुर्भाव तिरोभाव का कि एक इंद्रिय से संबंधित या इंद्रियार्थ का वो तो एक का संपर्क हुआ फिर हट गया, दूसरे से हुआ तीसरे से हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, लगातार होना चाहिए था। क्रम वृत्तित्वात के बाद में, क्रम वृत्तित्व होने से इंद्रियार्थानाम अयुगपत ग्रहणम, इंद्रियों का एक साथ ग्रहण नहीं होता, इंद्रियार्थों का एक साथ ग्रहण नहीं होता। नहीं, सूत्र में देखो, सूत्र में कर्म वृत्तित्वात है, उसके बाद में ये इंद्रियार्था नाम जो कमा करके दिया हुआ है ये सूत्र में जोड़ने योग्य पद अलग से लिखा है इन्होंने, मतलब प्रसंग बता दिया है कि भाई किन का अयुक्पत ग्रहण, किन का इंद्रियार्था नाम, इंद्रियार्थों का अयुक्पत ग्रहण होता है, क्रम वृत्तित्व होने से अयुक्पत ग्रहण होता है, और किसका अयुक्पत ग्रहण होता है, इंद्रियार्थों का। तो इंद्रियार्थानाम अयुक्पत ग्रहणम यहां लगा लीजिए, और भी आगे पीछे लगा सकते हैं। तो इससे वृत्ति वृत्तिमतो नानात्वमिति, वृत्ति और वृत्तिमान भिन्न भिन्न है, एकत्वेच प्रादुर्भाव तिरुभावयोर अभाव, यहां तक हुआ। आगे अप्रत्यभिज्ञानम च विषयांतर व्यासंगात, विषयांतर में व्यासक्त होने पर, भिन्न विषय में मन के लगने पर अप्रत्यभिज्ञानम च, प्रत्यभिज्ञान नहीं होता है, पहचाना नहीं जाता है, हैं? सिद्धांतिका है भाष्य, अप्रत्यभिज्ञानम अनुपलब्धि ही, अल्पविराम, अप्रत्यभिज्ञान को सूत्र में जो कथन है उसको खोल दिया इन्होंने, अनुपलब्धि न जानना, अनुपलब्धिश्च कस्यचित अर्थस्य विषयांतर व्यासक्ते मनसि उपपद्यते, किसी विषय का न जानना कब होता है कि किसी विषय का नहीं जानना कि मन के किसी विषयांतर में लग जाने से उसको नहीं जाना जाता है। अल्प विराम ये भी वृत्ति वृत्ति मतो नानात्वात एकत्वे ही नानात्वात, यहां अल्प विराम लगा लो, वृत्ति वृत्ति मतो नानात्वात, ये कब होता है? वृत्ति और वृत्तिमान के भिन्न होने पर ही ये बात हो सकती है। यदि वृत्ति और वृत्तिमान एक होते तो व्यासक्त मन में भी अदर्शन नहीं होना चाहिए था, ज्ञान होना चाहिए। तो वृत्ति वृत्ति मतो नानात्वात अल्प विराम एकत्व ही अनर्थ को व्यासंग, यदि दोनों में एकत्व होगा तो ये जो व्यासक्त है, व्यासक्त शब्द है कि दूसरी जगह देखा दूसरी जगह मन लग गया तो इधर का ज्ञान नहीं हुआ, ये कथन ही व्यर्थ हो जाएगा, व्यासक्त का कथन ही अनर्थक हो जाएगा। इति ठीक है, इतना ही रखते हैं। और किसी को पूछना है कुछ? ज्ञान गुण ही है, मैं ऐसा सामर्थ्य कहाँ कह रहा हूँ? वो तो वो नित्यता अनित्यता के प्रसंग में मैंने कहा था ज्ञान का, कि ज्ञान ग्रहण का सामर्थ्य वो आत्मा का स्वाभाविक है, और जो ज्ञान है वो अनित्य है। ये यहां पर कहा कि यदि आप बुद्धि को ही ज्ञान वाला मान लोगे तो फिर चेतन का फिर लक्षण क्या है, स्वरूप और क्या है, उसके धर्म क्या है, इससे भिन्न, बुद्धि से भिन्न। बुद्धि को आप ज्ञान गुण वाला मान लोगे तो उससे भिन्न चेतन के कौन से लक्षण है आप बताओगे? तो वही बताओगे, वो भी वही जानता है। तो जानता है तो जानने वाले को आप अगर बुद्धि नाम से कह रहे हो और इधर चेतन को हम कह रहे हैं तो वो तो फिर शब्द भेद ही हुआ, चीज तो वही हुई, लेकिन अंतःकरण को बुद्धि को भिन्न मानते हैं, उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान मतलब उतने ही अर्थ में लेना जो अनुभूति है उसकी, ज्ञान का बोध है, प्राप्ति उपलब्धि है, वो बुद्धि में नहीं है। इससे उसका निषेध नहीं होता है कि उसमें संस्कार नहीं पड़ते, उसमें संचित नहीं होता है, वहां ज्ञान संस्कार के रूप में रहेगा, वो तो होगा, लेकिन अभी किस चीज की बात चल रही है? भोगो बुद्धि ही चिदवसानो भोग, वो कहां समाप्त होता है, कहां किस में होता है? चेतन में होता है, बस अंत में भोग वहीं पर होता है। भोगो बुद्धि उसको लेकर के यहां पर की जा रही है बात, और वो चेतन में ही होगा और किसी में नहीं होगा, ये सिद्धांति का प्रतिपादन है। और वो जो भोग है या वो जो बुद्धि है वो अनित्य है। करो योगिक अर्थ करो, क्या निकलेगा? परमाणु कैसे अर्थ ले लिया? योगिक अर्थ आप ले रहे हो तो कैसे ले रहे हो? तो कौन संख्या करने वाले? कौन? ये कुछ दार्शनिक तो होना चाहिए कोई इस मत को मानने वाला, तो बिन कोई हो सकते हैं। और इससे सांख्य दर्शन को लेंगे तो वहां का हमारे को सिद्धांत स्पष्ट है जो अभी उपलब्ध है उसमें, उसको यानी वो ज्ञान को बुद्धि को उसमें मानने का कथन करते हैं योग दर्शन का, योग दर्शन और ये जो सांख्य सांख्य योग है वो उसका कथन तो करते हैं, लेकिन ज्ञाता नहीं मानते उसको, ज्ञाता नहीं मानते वो भी। और जो अंतःकरण रूप बुद्धि है उसकी वैसी नित्यता नहीं मानते, वो उत्पत्ति उसकी भी मानते हैं, उनको भी यहां पर लेना है तो वो दीर्घ काल तक रहना इतने अंश में ही लेना होगा। होगा कोई दूसरा मानेंगे और इसका मानेंगे तो संगति लगानी होगी कि भाई इस तरह से अर्थ लेना है, उतने अंश में लेना है, इसे खंडन किया इसका कहीं ने। हाँ किया है, किस तरह वो उसको एक भी मानता है, एक ही मानता है ना, अंतःकरण भूत नित्य बुद्धि है, ज्ञान को और अंतःकरण को एक ही मान के चल रहा है ना ये पूर्व पक्षी, एक ही तो मान रहा है। तो जिसकी जिसकी बुद्धि जा चुकी है, प्रतिविज्ञा जा चुकी है, स्मृति नहीं है, तो उसके जाने पे वो भी वस्तु वृत्ति और वृत्तिमान वो दोनों चले जाने चाहिए थे, वो नहीं जाते। इससे पता लगता है कि भिन्न भिन्न है, और भिन्न भिन्न है तो आप नित्यता अंतःकरण की कहते रहो, लेकिन ज्ञान की नित्यता तो नहीं कह सकते आप। अंतःकरण तो दीर्घ स्थायी है, वो मान लिया सिद्धांती ने भी, लेकिन उसमें जो ज्ञान है वो नित्य नहीं होगा। और वो ज्ञान भी किसका है, वो चेतन का है, इस जड़ रूप अंतःकरण का नहीं है, ये भी उन्होंने बताया। ये भी काफी चर्चा चलती है ना भिन्न रूप से कि ज्ञान किस में रहता है, आत्मा में या तो अंतःकरण में, माना जाता है, लेकिन एक चर्चा चलती है उसमें, क्योंकि बहुत सारा ये भी वहां रोज दर्शन योग महाविद्यालय में बहुत चलती थी चर्चा। इसमें स्वामी विवेकानंद जी का यह अभिप्राय मत था कि वो आत्मा में ही रहता है, न्याय के आधार पर यह आत्मा का ही सिद्ध किया गया है। चंद्रदत्त जी, आनंद प्रकाश जी का सुख दुख वाला भी था, तो आत्मा में रहता है एक ये पक्ष है, और दूसरा है कि आत्मा जानता है, इसमें तो दोनों में मतभेद नहीं है, लेकिन आत्मा कब कब जानता है, अंतःकरण की सहायता से ही जानता है, वहां संस्कार हैं और उसके अनुरूप वो जानता रहता है। जो संग्रह है वो अंतःकरण में है, और ज्ञान का जाता जातृत्व जो है वो चेतन में है। एक ये पक्ष है, एक है कि नहीं ये जो सारा संग्रह होता है वो आत्मा में ही होता है, जीवात्मा में, ये एक दूसरा पक्ष है। प्रमाण नहीं, प्रमाण है, महर्षि दयानंद के कई वचन मिलते हैं, ये भी पक्ष मिलता है ऐसा, उनके पास प्रमाण है ना, उनके वो प्रस्तुत करते हैं, ये आपको यूं लग रहा है कोई प्रमाण नहीं, अगर इस पे परिचर्चा रखते हैं ना तो ये भी वैसा ही एक अटका हुआ विषय रहेगा, और आप कहोगे निर्णय ही नहीं हुआ इसका। आप एक पक्ष की दृष्टि से कह रहे हो ना, दूसरे पक्ष के प्रमाण भी तो आएंगे, महर्षि दयानंद के वचन कई दे देंगे, ज्ञान आत्मा में रहता है और ज्ञान चेतन का गुण है, जड़ का गुण है ही नहीं, पीछे चर्चा नहीं हुई थी, आचार्य जी आए थे चंद्रदत्त जी, वो इस आत्मा में भी नहीं मानते कि वो तो बहुत छोटा सा है, वो परमात्मा में मानते हैं उसको, ये सारी बात हुई ना, कितनी लंबी चर्चा चली थी। ऐसे इसमें भी है, सब अपनी अपनी दृष्टि से, आपने जैसे कुछ बहुत सुन करके और एक निश्चय कर रखा है तो आपको यूं लगेगा ये बिल्कुल ठीक है, और दूसरे जो मानते हैं वो बड़ा विचित्र लगेगा, ये ऐसा क्यों मानते हैं, और ऐसा ही उनको लगेगा, वही ये ऐसा क्या मानते हैं, जब महर्षि के और इनके सारे वचन मिल रहे हैं, ज्ञान तो आत्मा का ही होता है, जड़ में तो ज्ञान होता ही नहीं है, वो स्वीकार ही नहीं करेंगे, बोले आप बुद्धि में और अंतःकरण में कह रहे हो वो जड़ है ना, जड़ में ज्ञान कहां से रह सकता है, वो बस उस पर ऐसे रहेंगे कि ये तो गलत मानते हैं सारे, वो अपने पक्ष को बिल्कुल ठीक मान के चलते हैं, ऐसा होता है। उसी का ही भेद माना गया है चित्त को, मन का ही, फिर मैं क्या कह रहा हूं, मैं कहां कह रहा हूं कि सांख्य दर्शन में गिना गया है, लेकिन अंतःकरण चतुष्टय पहले से भी चल रहा है, महर्षि दयानंद ने ही किया हो ऐसा तो नहीं लगता, तो वहां इसी का भेद करके किया गया है। अब यूं तो आप सूक्ष्म शरीर के जो सप्तदशी कम लिंगम वाला सूत्र है उस पर भी ऐसा ही होता है ना, एक तो 17 मानते हैं और एक 17 और एक 18 करके मानते हैं, तो 17 मानते हैं तो वहां आपको दो ही तो है, वहां पर एक का अंतर्भाव फिर करना पड़ेगा, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत, 15 और 17 में 2 बुद्धि और मन, अहंकार को कहां डालोगे, तो फिर उसमें या तो सप्तदश और एक करके 18 करते हैं, ये एक लिंग शरीर है सप्तदश 17 का, तो उसको कहां डालोगे जो 3 अंतःकरण बता रखे हैं, तो फिर उसको एक ही में डाल देते हैं, वो भी एक व्याख्या है, तो उसमें थोड़ा सा इस तरह से कार्य के भेद से कथन भेद आता है, बाकी सांख्य तीन को मानता है, स्पष्ट है। तीन ही चीजें वहां सृष्टि उत्पत्ति की रचना में जो क्रम बताया उसमें तीन ही चीजें आती हैं। ठीक है, हाँ हाँ। अभी स्वामी जैसे क्या ने पूछ लिया है, स्वामी तो जानते हैं, तो जानते हैं। उससे भी नहीं हुई ना समस्या। मैंने आपको पहले भी शायद बताया होगा कि जब हम मैं दर्शन योग महाविद्यालय में पढ़ता था तो इस पर काफी चर्चा हुई थी और स्वामी जी मध्यस्थ बने थे, तो उसमें मैं विश्वंग जी रविन्द्र जी हम एक पक्ष में थे कि अंतःकरण में रहता है योग दर्शन के प्रमाण, विवेकानंद जी और कुछ दूसरे पक्ष में थे। काफी दिनों से चर्चा चल रही थी, हमने भी अपने प्रमाण ढूंढे, उन्होंने भी अपने प्रमाण ढूंढे, और जो बात आप कह रहे हो कि भाई स्वामी जी से करेंगे तो वहां जो कक्षा है उसमें हम लोग गए, हमने ये प्रमाण बताया कि स्वामी जी ये है। अच्छा, स्वामी जी भी यही मानते थे आत्मा में रहता है, जो विवेकानंद जी का मत था वो उसी पक्ष में थे, उनके प्रवचन में वो ही था, हम लोगों ने बात रखी नहीं जी। फिर जब प्रमाण दिए तो फिर स्वामी जी ने कहा कि हाँ ठीक है, स्वीकार कर लिया कि हाँ अंतःकरण में रहता है, ये शब्द प्रमाण है, ठीक है, वो मान लिया था उन्होंने। फिर लेकिन दूसरे पक्ष ने फिर भी नहीं माना था, स्वामी जी ने मान लिया, उससे थोड़ा ना बात है। फिर स्वामी जी के प्रवचन फिर उसके कई साल बाद मैंने अजमेर में भी सुने, फिर वही ज्ञान आत्मा में रहता है वो उनका कथन फिर आया। तो याद नहीं दिलाया वो होता है। तो अब इस संदर्भ में हम यूं तो समझ सकते हैं ना कि जहां ये कहा जाता है कि जड़ में ज्ञान नहीं रहता, चेतन में ही रहता है, वहां ज्ञान का मतलब है उसकी प्रतीति, ये ठीक है, ये तो दूसरा पक्ष भी मानता है। और जो अंतःकरण में ज्ञान की विवेक की बात को कह रहा है उसका मतलब है उसके संस्कार वहां रहते हैं, ये कह रहा है। जो भी पीछे चर्चा हुई थी श्रुतिधर जी ने वो बात रख दी थी, तात्पर्य क्या है इसमें थोड़ा सा समझ लें तो विरोध उस तरह से नहीं है, लेकिन यूं नहीं समझो तो पूरा विवाद चलेगा। ज्ञान गुण कहां है भाई, ज्ञान का मतलब क्या है पहले ये स्पष्ट कर लो। एक ज्ञान का मतलब ज्ञान का संस्कार कह रहे हैं, वो अंतःकरण में रह रहा है, संचित वहां हो रहा है, इसके लिए प्रमाण है स्पष्ट, व्यासभाष्य सांख्य दर्शन एकदम स्पष्ट है। लेकिन जड़ में अनुभूति होती है वो उसको प्रतीति करता है, ऐसा तो वो भी नहीं कह रहा है जो अंतःकरण में ज्ञान को मान रहा है। और ज्ञान का मतलब संस्कार है, प्रतीति जड़ में होती है तो कोई कह ही नहीं रहा है ना। और दूसरे जो कह रहे नहीं सब कुछ आत्मा में ही रहता है, तो वो उनका कहना है कि प्रतीति भी आत्मा ही करता है और ज्ञान का संस्कार जो है वो भी आत्मा में ही रहता है। ये दूसरा पक्ष है, ये विवेकानंद जी का पक्ष है। तो स्वामी जी से तो पूछ के, स्वामी जी से ही हो जाता तो बात ही नहीं थी ना। यहां के लिए भी जो कह रहे कि भाई स्वामी जी से पूछ लो, वो कौन अपने अमित जी बोल रहे थे, तो बोले कि ये कर्माशय क्षीण होता है नहीं होता है तो कर लो, तो बनता ये तो दशकों से चली रहा है ना, स्वामी जी तो स्पष्ट मानते ही हैं कि कर्माशय रहता है, वर्षों से स्वामी जी यही पढ़ाते आ रहे हैं, सब यही तो मानते हैं। अब आप उसको विरोधी कहो और विरोधी मेरे को समझा भी जाता है, आप उसको विरोधी कहो उस दृष्टि से देख लो, और एक है कि भाई हमने प्रस्तुति की है, मैं मेरे को जैसा समझ में आया मैंने वो बात रखी, इसीलिए तो स्वीकार नहीं होता, इसीलिए तो लगता है कि विचित्र है एकदम, ये नई बात आ गई, कुछ उल्टी बात आ गई, क्योंकि सबको ये लगता है हम तो ये पा रहे हैं और स्वामी जी ये बोलते हैं, तो एकदम यही लगता है कि ये की बात कैसे स्वीकार करें, मेरी बात नहीं ये, मेरे कथन के रूप में क्यों देखें आप इसको। वो एक अलग बात है, ठीक है, तो एकदम नहीं हो पाता। अब है कुछ विचार करेंगे, कुछ स्वीकार भी कर सकते हैं, कुछ फिर भी नहीं करेंगे, तो कोई आवश्यक थोड़ा है, बहुत दृढ़ संस्कार होते हैं, दशकों के संस्कार हैं, कैसे जाएंगे। मुझे एक श्रोता का उनके जो सुझाव या उनका चिंतन नहीं आ रहा है, यहाँ बड़े बड़े दार्शनिक विद्वान बैठे हैं, इसे बहुत बुरी तरह से भ्रम ऐसे कह रहे हैं। वो तो उन्होंने अनुभव में भी बोला था कि दर्शनाचार्यों को इतने हैं और उनको आत्मा के विषय में बड़ी बहुत भ्रांतियां हैं, अब वो पर उनको तो यही लग रहा है ना। नहीं, भ्रांति का मतलब है विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। तीसरा पक्ष हो गया ना एक तरह से, हाँ, क्योंकि किसी से भी सहमत नहीं, नहीं किसी से नहीं, कुछ नहीं, किसी में किसी किसी अंश में भ्रांति है, किसी में किसी अंश में, वो कहीं कहीं किसी से सहमत भी है, सहमत भी है तो ठीक है, तो एक दृष्टि हो सकती है उसमें, क्या मना करें उसको, अपनी अपनी दृष्टि है। उनका पक्ष ही ठीक हो, भ्रांति मतलब ऐसा अधिकारिक पूर्वक वो नहीं, तो वो तो तब पता लगेगा, लेकिन उनके मन में निश्चय है इसलिए उन्होंने उसी ढंग से एकदम स्पष्ट कहा, ऐसे कहने हो कहना नहीं चाहिए वहां पर, और कहा है तो दूसरों को भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए था, वो तो कह करके चले गए। भाई आपको है तो चर्चा में भाग लेते, प्रस्तुति करते, अपने प्रमाण देते, वे क्या चीज है, यूं बोल के चले जाओ तो कुछ भी बोल के चले जाओ आप, कोई बात नहीं, वो स्वतंत्र है व्यक्ति बोलने में, अगर है तो आप प्रमाण रखो, प्रमाण रख के चर्चा करो, बोलना चाहिए था, प्रस्तुति देनी चाहिए थी। ये तो कथन करना और प्रश्न करना तो बहुत आसान है, अपना कुछ भी मंतव्य बोल देना, किसी पे कोई भी टिप्पणी कर देना और प्रश्न उठा देना, ये तो बहुत आसान है, ऐसे नहीं, स्थापना होनी चाहिए वहां पर। हो सकता है, ऋषियों का वचन बाधित बनता है, इसलिए हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते, एक नहीं, एक नहीं, एक अनेक होने से स्वीकार नहीं हो सकता है। इतना तो कह सकते हैं कि मैंने प्रत्यक्ष किया है, किया ठीक है, वो किया तो वो ये भी तो कहते हैं कि अगर मेरा वचन ऋषियों के विपरीत जा रहा हो, शास्त्रों के विपरीत जा रहा हो तो मत मानो, क्या वो इस बात को नहीं कहते हैं? महर्षि दयानंद भी कहते हैं और स्वामी जी भी कहते हैं, ऋषियों के विपरीत जा रहा हो तो नहीं माने, और ये हमारे लिए सर्वमान्य है, इसको इसको, और कोई भी, मैं भी गलत बोलता हूं और भी कोई गलत बोलता है, ऋषियों के वेद के विपरीत जा रहा है तो हमें स्वीकार नहीं है वो। ठीक है, नहीं उसमें तो देखो इन्होंने तो कहा कटा इनका, तो इन्होंने वहां भी बोल दिया, बोले इसका स्पष्ट नहीं हुआ, मेरी तरफ से तो स्पष्ट है, ठीक है, वो पंक्तियां ऐसी हैं जो कुछ ऐसे स्थल हैं जहां पूरी संगति नहीं होती, जितनी संगति है मैंने किया, और नहीं तो यही है कि गलत है। अब यूं तो योग दर्शन की सिद्धियों के लिए निषेध नहीं किया जाता है, यहाँ कितनी बातों के लिए होता है ना, ऋषि यूं मानते हुए उन चीजों का नहीं करते हैं, प्रत्यक्ष भी महत्वपूर्ण है, शास्त्र भी महत्वपूर्ण है, परस्पर परीक्षा करके अन्य प्रमाणों से देखा जाएगा। अब ऋषियों के ग्रंथ भी तो स्वतः प्रमाण नहीं है, वो भी तो परतः प्रमाण है, उनका भी अर्थ ठीक है या नहीं है किससे, ये सब तो देखना पड़ेगा। देखो यूं का यूं लिखा हुआ बाबा वाक्यम प्रमाणम मानेंगे तो किसी से भी नहीं चलेगा, ये तो हमें करना ही होता है और उसमें विवेचना करनी ही होती है, और उसमें कोई इसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए कि खंडन कर दिया किसी का, किसी महापुरुष का, किसी स्वामी जी का या किसी ग्रंथ का, अगर कुछ में ठीक नहीं है तो नहीं है, नहीं माना जाएगा। महर्षि दयानंद ने 5 कसौटियां दी हैं, वो तो नहीं, हो सकता ना कि जो हम... नहीं होगा तो तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, निश्चय नहीं होता, आपको ये लगता है कि नहीं ये पंक्ति ठीक है तो आप उसको उस समय मान करके चल लीजिए, आगे जब निश्चय होगा तो होगा, और नहीं तो नहीं है तो नहीं है। बिल्कुल नहीं होता, कई बार नहीं होता, शास्त्र प्रमाण पर भी संदेह, भाई परंपराएं इतनी है, कहां कौन सी पंक्ति जोड़ दी गई, नई भी तो हो सकती है, प्रमाण मानते हुए भी ये भी तो आशंका है ना कि बीच में कुछ जुड़ गया है, भूल से लिखने में आ गया, क्या हो गया, या इनका क्या तात्पर्य है, किसी ने पहले उस ढंग से लिखा गया हो वास्तविक ढंग से, फिर किसी ने वो समझ में आया नहीं हो उसको, तो उसने इसमें पाठभेद कर दिया हो कि नहीं इस तरह से संगत हो, थोड़ा थोड़ा बदल दिया हो, ये भी तो हो सकता है। मूल ऋषि ने ठीक कहा हो लेकिन बाद वालों को कुछ समझ में मान लो नहीं आया, परंपरा लुप्त हो गई, उन्होंने जैसा समझा उस तरह से कहीं कहीं परिवर्तन कर दिया, और आज जो हमारे को उपलब्ध हो रहा है वो फिर वो मिल रहा है जो बीच वालों का है, जो कि गलत है, इसलिए ये तो बहुत खुला रखना पड़ता है, ऐसा नहीं सब चीजों के लिए ऐसा ही है। प्रणाम।